Met het NOS-journaal. Er is een verhoging van de pensioenen in zicht. De financiële positie van de 5 grote pensioenfondsen is het afgelopen kwartaal verder verbeterd. De fondsen hebben behoorlijke verliezen geleden op de financiële markten, maar dat wordt gecompenseerd door de stijgende rente, blijkt uit de kwartaalcijfers. En dat betekent dat naast de stijging van de AOW met 10%... het pensioen van veel gepensioneerden volgend jaar omhoog kan. De fondsen ABP, Zorg en Welzijn, PMT, PME en BPF Bouw zitten nu op ruim 105% dekkingsgraad, zodat een verhoging ook mag. In november besluiten ze of en hoeveel de pensioenen in januari omhoog kunnen. Langs de snelweg A59 bij knooppunt Empel is de politie bezig met onderzoek. De afgelopen avond zijn daar 2 lichamen gevonden in een Kia Picanto. Waarschijnlijk gaat het om de 10-jarige Hebe Zwart en haar 26-jarige begeleidster Sanne Bos, naar wie al 2 dagen werd gezocht. De auto lag in het water op zo'n 40 kilometer van Raamsdonksveer, waar de 2 maandagmiddag waren vertrokken. De auto wordt vannacht uit het water gehaald en de politie heeft schermen neergezet. De A59 vanuit Waalwijk naar Den Bosch is bij knooppunt Empel voorlopig dicht. En er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk nalatig handelen van Defensie bij het mortierongeval in Mali, zegt minister Ollongren. Bij het ongeluk in 2016 kwamen 2 militairen om het leven, een derde raakte zwaar gewond. Het radioprogramma Argos meldde deze maand dat de ambtelijke top van het ministerie na het ongeval niets voelde voor zo'n onderzoek. In 2017 kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een kritisch rapport waaruit bleek dat Defensie ernstig tekort was geschoten. Vanwege dat onderzoek stapte toenmalig minister Hennis op. Het weer nog vannacht bewolkt, 4 tot 7 graden. Komende ochtend vanuit het zuidwesten regen. Later op de dag ook wat zon. En het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Dat ging eventjes niet helemaal goed. Laten we het nog een keertje proberen. NPO Radio 1. NTR. Een orgel vind je in de kerk, toch? De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van NTR. We gaan het vannacht hebben over het Hammond-orgel. En dat is een uniek instrument. Gewoon een vies oud motortje. Alles lekker onder het stof. Condensatoren erop. Dus ja, dit is het echt helemaal. Dit is wat het echte Hammond-orgel zo uniek maakt. Ja, dit is het echt helemaal. Maar is het Hammond-orgel wel van deze tijd? Je kan er echt van alles mee. Je kan het helemaal vooraan zetten. Je kan het een one-man band maken. Maar je kan er heel hard op soleren. Je kan er scheurt op soleren. Je kan er een bedje op leggen. Alle emoties of alle dingen die eruit halen zijn te vinden in dit verder volledig mechanische, deze machine, zou ik maar zeggen. Niks meer aan doen, zou je dus zeggen. Of vraagt het Hammond-orgel toch om vernieuwing? Is er nog iets nieuws? Opnieuw. Ja, er wordt elke dag weer wat nieuws bedacht. Waar is het dan? Die verven, die kiezen. Ja, eigenlijk niet veel. Eigenlijk is het alleen maar combineren van ideeën. Dat vaak Veel computer en zo. Dat vind ik niet nieuw eigenlijk. Wat is het verhaal van het Hammond-orgel? Welke innovatie maakt het Hammond-orgel door in het verleden? En hoe zit het met de toekomst van dit instrument? Dat ga ik allemaal bespreken met Carlo de Wijs. Hij is muzikant, kunstenaar, educator, onderzoeker en sinds kort ook dokter. Nadat hij jaar in jaar uit 200 optredens per jaar gaf, ging hij lesgeven aan het Codarts. En hij werd hoofd van de afdeling pop en bleef ook nog optreden. En in 2016 kreeg hij een beurs voor een PhD, onderzoek naar muziekinnovatie, waarin hij de geschiedenis en toekomst van het Hammond-orgel onder de loep nam. Afgelopen zomer promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En nu zit hij hier. Welkom Carlo, wat fijn dat je er bent. Ja, goedenacht. Ja, ik vind persoonlijk muziek het mooist in de nacht. Geldt dat ook voor het Hammond-orgel? Ja, er zijn platen gemaakt die heten de Midnight Slows. En die waren best wel heel populair in de jaren 60. Dus Hammond muziek op de achtergrond, een wijntje erbij, een mooie vrouw naast je. dat zit ook wel in de traditie van het instrument, ja. Ja, precies. Maar ik denk wel, als je dan onderzoek kan doen naar een instrument, weet je, ja, dan pak je een gitaar of een piano of een drumstel. Hammond orgel is niet het meest gangbare instrument, hè? Nee, zeker niet. Nee, dat is ook in de geschiedenis eigenlijk, in de wetenschappelijke geschiedenis, is eigenlijk maar één voorbeeld van een PhD. Ja. Van iemand die een doctoraal heeft gedaan. En dat is een Australische collega. En die is gepromoveerd op Jimmy Smith. Dat is een van de meest beroemde organisten. Hammond organisten. En nou goed, ik heb dat spoor gevolgd met een wel iets ander. Zeg maar een ander onderzoek wat ik heb gedaan. En wanneer hoorde jij het Hammond orgel voor het eerst? Wanneer kwam je er voor het eerst mee in aanraking? Nou, ik speel sinds mijn zevende op een orgeltje, elektronisch orgeltje. Mijn vader kocht zo'n instrument toen ik zo oud was. En werd muziek gespeeld bij ons thuis. Dus het was best logisch dat ik op les ging. En zelfs samen met mijn moeder. En die heeft het niet heel lang volgehouden. En ik was echt een jongetje van die leeftijd die lekker wilde voetballen naar school en met vriendjes spelen. Maar ik moest ook wel orgel studeren van mijn vader, want anders zou hij me van les afhalen. Mm-hmm. Maar eigenlijk tot op het moment dat ik rond 12 was, bracht hij een LP mee. En dat was van de Amerikaanse organist Rod Ascott. En zij staat prachtig op die LP-hoes. Een hele mooie zwarte vrouw met blote voeten achter dat orgel. En nou, ik viel als een blok voor haar. Dat was mijn eerste liefde. En, maar ook voor de sound van het instrument. Dus nou, vanaf dat moment was Hammond was echt... Ja, dat was mijn weg. Was daar misschien een oude, beetje gruzelige man achter op die plaat had gestaan? Nou, dat niet gelukt. Dan had je misschien nooit het zo mooi gevonden. De sound misschien wel, hoor. Ja. Maar dit is natuurlijk ook gewoon een leuk verhaal. Want dit is gewoon officieel het startpunt waar ik echt gebiologeerd was door, of werd, door dat instrument. Ja, wat is die sound? Wat die sound is, dat is moeilijk te omschrijven, omdat ja, sound geeft ook een soort magie, hè? Hoe mensen dat ervaren bijvoorbeeld. Kijk, die sound die wordt gemaakt door het instrument. In dit geval is dat een elektromagnetisch instrument, elektrisch instrument. Dus geen elektronisch instrument. Bedacht in de jaren 20, eind jaren 20, jaren 30 van de vorige eeuw. Kwam in 1935 op de markt. En dat was eigenlijk meteen een geluid wat opviel, wat anders was. Wat misschien wel gemodelleerd was naar het pijporgel. Het pijporgel is natuurlijk een instrument wat we van de kerk kennen. Maar in feite waren de theaterorgels die ook in bioscopen gebruikt werden, bijvoorbeeld, waren ook pijporgels. Oorspronkelijk op lucht, later elektrisch aangedreven. En dat Hammond orgel is eigenlijk geïnspireerd op dat pijporgel in die tijd. Ja, precies. En dat raakt jou dus echt tot in de diepte van je ziel, begrijp ik. Dat was ooit was dat het moment, zeg maar, waarop je weet dan op dat moment gewoon van, nou, dit is eigenlijk wat mijn leven bepaalt. Ik wil ook een Hammond organist worden. Ik wil de wereld gaan veroveren met mijn muziek en met mijn kunde. Ik zoek bandjes, ik ga aan de slag. Ik ga lesnemen, ik ga goed lesnemen, ik ga naar het conservatorium. Nou, dat heeft in die zin ook allemaal plaatsgevonden. Het is niet zo dat ik nog steeds... Ik ben nog steeds gek van dat geluid, zeg maar. Maar ik heb collega's of mensen of liefhebbers in de omgeving die 's nachts nog wakker kunnen worden en koude rillingen krijgen van het geluid van een Hammond, als ze daaraan denken. Ja, dat heb ik niet meer zo, hoor. Nee, is dat een beetje weg? Ja, dat zijn andere dingen die dat teweeg brengen. Dus als ik bijvoorbeeld dit laat horen nu? Ik zie je wel een beetje genieten toch gelijk. Ja, tuurlijk, zeg je. Ja, dat moet ik professioneel ook gewoon zeggen. Nee hoor, nee, tuurlijk. Het is een geweldig instrument. Het heeft een fantastische historie. En tegelijkertijd, ik houd ook van de ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Dus ik luister eigenlijk... Professioneel gezien heb ik wel veel geluisterd naar de Hammond. Vroeger was het natuurlijk om echt dat te leren en zelf een positie te verwerven in Hammondland. Maar op een gegeven moment ga je je ook richten op andere muziek en andere vormen, zeg maar. Ja. Om ook je te laten beïnvloeden om het misschien net iets anders te doen dan alleen de grote voorbeelden na te spelen. Ja, want wanneer kreeg je eigenlijk je eigen Hammondorgel voor het eerst? Ik heb volgens mij ben ik begonnen op orgel met een je had een Nederlands merk, Solina heette dat. Dat werd hier gemaakt. Eminent Fabrieken. Dat was een oud Philips ingenieur die dat orgel heeft ontwikkeld. Dat is ook in Europa best wel heel populair geworden. Was ook goedkoop. Relatief gezien. Maar dat Hammondorgel, het eerste Hammondorgel, kreeg ik volgens mij zo rond mijn 15e. Maar kregen. Gekocht. Voor gewerkt. Lessen gegeven en een beetje geleend bij mijn ouders. En je hebt een magisch model. Hammondorgel, dat is de B3. En de B3 is het langst geproduceerde Hammondorgel tussen 1955 en 1975. Dat heeft mooie houten. Omlijstingen, gedraaide poten. En dat heeft eigenlijk naast de magie van de sound ook nog eens dat extra cachet van prachtig model. En die B3 die heb ik op rond mijn 18e, 19e aangeschaft. En die was toen onbespeeld. En dat was, ik denk dat dat rond 1980 was. Dat ik tegen dat het orgel aanliep. Samen met een student van me die op zoek was naar een orgel. Nou, ik heb toen hem mijn orgel aangesmeerd. En zelf die B3 gekocht, zoals het gaat. Ja. En dat is het instrument dat ik nog steeds heb. Wat is de sound van een B3 dan? Wat is er anders aan dan de andere Hammond orgels? Kijk, je hebt die Hammond sound. Uiteindelijk is die B3 een van de modellen van Hammond. Je hebt kleine orgeltjes, grote orgeltjes, meer orgels die meer op de klassieke markt, op de klassieke muziek gericht zijn. Orgels die wat meer, zeg maar, die stem hebben gemaakt in popmuziek, in jazzmuziek, in rhythm and blues, in gospelmuziek. Dat is eigenlijk die B3 en afgeleide orgels. En daarom is denk ik ook dat het magische model. Maar er zijn ook organisten die op kleinere orgeltjes hebben gespeeld. Thijs Verleer van Focus bijvoorbeeld, die speelde op een model. Vaak wat compacter was, maar nog steeds als een Hammond klinkt. Ja, en die B3, ziet die er nog steeds zo uit als die er op je 18e uitzag? Of is die ook helemaal doorontwikkeld? Ja, die is met mij. Ik ben wat grijzer geworden en wat ouder. Ook. En het orgel ook ouder, maar die is blauw inmiddels. Dus die heeft door de jaren heen verschillende metamorfoses. Zowel technisch, zowel uiterlijk als innerlijk meegemaakt. En dat is echt een volledig gepersonaliseerd instrument inmiddels. Het is echt een one of a kind. Ja. En jij doet dus ook onderzoek naar innovatie van het Hammond orgel. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Daar ging je onderzoek dus ook over. Mm-hmm. Eerst muziek. En jij wilde als eerste graag de vrouw horen die jou verliefd maakte op het Hammond orgel. En ook een beetje op haar. Dit is Rhoda Scott. Thank you. Organisten met de blote voeten, zoals ze genoemd werd. Rhoda Scott hoorde je met Moaning. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. In de studio zit nog steeds Carlo de Wijs. Hij is Hammond orgelmuzikant. En hij ging in die hoedanigheid onder andere op wereldtoernooi, op wereldtournee met de saxofoniste Candy Dulver. Trad 200 keer per jaar op. En op een dag besloot hij om een PhD te starten om de geschiedenis en toekomst van het Hammond orgel te onderzoeken. Ja, Carlo, jij zei net al, jij bent eigenlijk de eerste die dit echt doet. Hè? Voor jou was er één iemand in Australië die er onderzoek naar deed. Waar begin je dan? Hoe doe je zo'n onderzoek dan? Ja. Want je hebt niet echt voorbeelden waar je aan kan optrekken. Nee, klopt. Ja, hoe komt zoiets? Ik wist eigenlijk misschien 10 jaar geleden amper wat een PhD betekende. Hè? Ja. Ik heb geen universiteit als ondergrond, want ik ben naar het conservatorium gegaan. Dus normaal gesproken ga je een bachelor, een master doen en doe je eventueel nog een PhD. Dus ik moest me ook wel daarin verdiepen. Maar het kwam eigenlijk op mijn pad toen ik hoofd was van een afdeling bij Codarts op het conservatorium. En ook wel het idee had van, hey, dit heb ik nu 10 jaar gedaan. Het wordt weer, de volgende stap moet zich aandienen. En ik wil eigenlijk weer meer terug naar de inhoud. Dus verdiepen. Dus meer spelen, weer muziek maken, mijn orgel ontwikkelen. En tegelijkertijd, een stukje verdieping, dat kun je door de wetenschap doen. En toen kwam eigenlijk dat op mijn bureau te liggen, dat je een beurs kon aanvragen bij het NWO, het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut. Die verdelen dus al die beurzen onder de onderzoekers. En daar heb ik toen een aanvraag gedaan. En toen heb ik gesproken met een aantal mensen, waaronder mijn promotor Lisbeth van Zonen, professor aan de Erasmus. En dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. Want op een gegeven moment zei ze van, ja, wat ik hoor, je praat wel over die Hammond, want ik had wel het idee, daar zou ik het over willen doen. Maar wat ik hoor is gewoon innovatie. Dus als we nou innovatie als een groot thema pakken, en we gebruiken die Hammond als een soort metafoor voor innovatie, dan ga je in die geschiedenis duiken, dan kunnen we naar de toekomst kijken, kun je je eigen ervaringen in verwerken. En dan komen we wel tot wat. Ja, en eigenlijk heeft ze dat geweldig aangepakt. Hè? Want als ze eerst was begonnen, dat heeft ze later nog wel eens gezegd, van, nou, moet je eerst maar eens even 10 boeken lezen over theorie. Dan was ik misschien al lang afgehaakt. Ja. Wel, uiteindelijk heb ik dat natuurlijk allemaal gedaan. En ga je op een gegeven moment dat met elkaar combineren. Dat moet ook. Want het heeft wel een wetenschappelijke status die nodig is. Maar ik ben gewoon in het begin gaan praten, interviews doen, lab-sessies in mijn studio met organisten, studenten. Ik kreeg de kans om naar Chicago te kunnen gaan, omdat de oorspronkelijke fabriek daar vandaan komt. En toen ze failliet gingen, de company records in het museum hebben gelegd. En daar kon ik onderzoek gaan doen. Nou, daar heb ik ongelooflijk veel geleerd. Ook nieuwe dingen ontdekt? Ja, 5000 scans gemaakt en die ben ik allemaal gaan lezen. Ik kwam tot in de notulen van de bestuursvergaderingen van de oorspronkelijke ontwerpers. Dus die hele geschiedenis die ontvouwde zich eigenlijk vanuit de company. Door die company records daar. En dat is ook een groot deel wat ik heb beschreven. Dat is nooit ergens anders beschreven. Dat is eigenlijk ook helemaal niet zo bekend. Dus dat is mooi. Dat kun je dan toevoegen aan die wetenschap. En ik heb uiteindelijk geleerd om daar innovatietheorieën, actornetwerktheorie van Bruno Latour, de socioloog, die is pas overleden, die heeft wel in het nieuws gestaan, om dat zeg maar als een soort van handvatten te gebruiken om die geschiedenis en die toekomst vorm te geven. Dus jij wilde eigenlijk een beetje nerden over je favoriete instrument en zij zei, er zit veel meer in. Ja, uiteindelijk, en dat is ook het leuke, want je kunt zeggen, nou ja, ik heb heel veel over die Hammond, weet ik nu meer dan dat ik wist natuurlijk. Ja. Je weet nooit alles, maar je weet dan als wetenschapper, om daar 6 jaar mee bezig te zijn, weet je natuurlijk wel meer dan gemiddeld. Mag je veronderstellen. Maar tegelijkertijd is het zo gaaf dat de processen rondom innovatie, en in dit geval was het het Hammond-orgel, maar dat kan ook de magnetron zijn of een Sony Walkman of een iPhone of wat dan ook. Ja. Dat die mechanismes rondom innovatie eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Dus de actoren die te maken hebben met innovatie, dat zijn de innovatoren zelf, maar ook de omgeving waarin ze zijn opgegroeid, de mensen met wie ze werken, sociale omstandigheden, economie, hoe gaat het met de wereld, nou, de stand van de technologie, die zijn allemaal van invloed op het wel of niet succesvol worden van een innovatie. Dus als je weet hoe dat werkt en zo diepgaand hebt onderzocht, zeg maar, in dit geval het Hammond-orgel, dan kun je dat eigenlijk ook. Kun je er in plaats van het Hammond-orgel ook een andere innovatie toevoegen. En dan krijg je hetzelfde soort actoren die je dan kunt gaan onderzoeken. Ja. Nou, dat is dan de geschiedenis. Maar als je dan zeg maar dat gaat spiegelen naar het heden, dan kun je zeggen, nou ja, ik ben een project aan het ontwikkelen in Dordrecht bijvoorbeeld, met Kunstmin. En dan ga je diezelfde actoren eigenlijk bekijken van hoe is dat dan als ik iets ga ontwikkelen, iets wat van nu is. En dan heb je dus eigenlijk dat je de wetenschap als het ware spiegelt naar het nu. En daardoor leer je en kun je ook beter omgaan met de ontwikkelingen die daar dan zijn. En dat is dan interessant. Ja, en je zei het al, jij bent natuurlijk ook de geschiedenis ingedoken. Laten we dat nu ook eventjes doen, want hoe is het Hammond-orgel eigenlijk ontstaan? Ja, kort door de bocht. Nou nee, niet door de bocht, maar kort is het dat Lawrence Hammond, de uitvinder, noemde zichzelf al uitvinder vanaf jonge leeftijd. Hij heeft heel veel dingen bedacht, maar uiteindelijk werd hij klokkenbouwer. Oh. En vond hij een synchroonmotortje uit waardoor de klokken goed op tijd liepen. Je hebt misschien wel eens gelezen dat het stroomnet of de elektriciteit in die tijd niet zo stabiel was. Dus de klokken liepen eigenlijk niet op tijd. Als de fabrieken 's morgens aangingen, dan kreeg je een soort dip in het elektriciteitsnetwerk. En dan stopten de klokken. Nou, hij vond een synchroonmotortje uit waarbij die klokken eigenlijk synchroon konden lopen, blijven lopen. Dat werd een enorm succes. Er waren op een gegeven moment 200 fabrieken in Amerika die in patent van Hammond, zeg maar, die klokken bouwden. En totdat de beurscrisis eigenlijk losbrak in 1929 en alles instortte. En Hammond was toen ook gedwongen om nieuwe dingen te verzinnen. Want hij wilde natuurlijk zijn fabriek overeind houden en alle mensen die hij aan het werk had. En toen bleek dus dat wieltje, dat produceerde een fluittoontje. Mm-hmm. En dat fluittoontje, als je dat wieltje dan eigenlijk op verschillende snelheden laat draaien, krijg je ook verschillende fluittoontjes. En dat is eigenlijk de basis voor het orgel geweest, toen ze dat gingen versterken. Ja. En zo is dat Hammond-orgel eigenlijk tot stand gekomen en kreeg heel snel een patent. Mm-hmm. In 1934. Daar zitten nog allerlei innovaties omheen. Hè? Maar het was, wat ik daar straks al zei, bedacht om een soort van het pijporgel te vervangen, compacter, dan het pijporgel. Kon je dan ook studeren als je in de kerk moest spelen. En dan hoefde je niet in die koude kerk achter het pijporgel. Dan kon je in een kamertje, een warm kamertje, alvast jezelf ook letterlijk warm spelen op zo'n Hammond-orgel. Maar gelukkig, dat zie je vaak met innovaties, zijn er op een gegeven moment andere mensen die er dingen mee gaan doen die de uitvinder niet bedacht heeft. En zo zijn er muzikanten die eigenlijk dat Hammond-orgel hebben gebruikt om muziek te maken. In dit geval jazzmuziek, rhythm and blues, gospel. Die de uitvinder eigenlijk helemaal niet bedacht had. Want hij dacht veel meer vanuit die klassieke muziek, ja, theatermuziek. En het Hammond-orgel zoals wij dat kennen is toch wel heel erg een instrument wat in jazz en pop, ja, en rock terecht is gekomen. En daar is het dus vrij snel gekomen. Zeker, ja. Dat begon al in de jaren 30 meteen, hoor. Maar eigenlijk 20 jaar later, in 1955, kwam Jimmy Smith op het podium. En die speelde dat orgel eigenlijk op een manier die nog nooit iemand daarvoor had gedaan. Een hele nieuwe sound, een hele nieuwe manier van spelen. En een heel nieuw repertoire. En dat was een zwarte muzikant die eigenlijk gigantisch veel invloed heeft gehad op alle organisten. Daarna nog steeds. Ja. En dat was eigenlijk wel de grote doorbraak, de emancipatie van het instrument. Ja, en dat is natuurlijk in Amerika, maar ook in Nederland werd het volop bespeeld. En dit nummer is daar, denk ik, een van de bekendste voorbeelden van. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En Die twee modden, die wonen er vast. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ja, Doris is het natuurlijk, met meneer Korstijn, zoals hij hem altijd noemde, op het Hammond-orgel. En hier horen we hem ook nog heel eventjes solo. Hoe belangrijk was deze man voor het Hammond-orgel in Nederland? Nou, die heeft natuurlijk wel een grote rol gespeeld in het bekendmaken van het instrument. Kijk, hij is echt een exponent van die stroming zoals Hammond dat bedoeld had. Mm-hmm. Dus meer de amusementsmuziek, populaire muziek. Ja. En nou ja, dat had je hier ook. Dat heb je het orgel kwam natuurlijk wat later naar Europa. Zeker pas na de Tweede Wereldoorlog. En nou ja, goed. Dit is, het orgel is een instrument waarbij je eigenlijk in je eentje een soort orkest kunt simuleren. En dat is eigenlijk de stijl die Korstijn hier ook speelt. Ja. Dus wat hoekiger, wat rechter, wat netter. Ja. Dus ja, het springeriger, zullen we maar zeggen. Ja. Laten we zeggen dat zwarte muziek iets ronder is, iets in elkaar overloopt. Ja. Wat meer blues heeft. Maar ja, je hebt ook een hele lijn van exponenten. Bernard Drucker. Mensen die vaak ook op theaterorgel speelden. Volgens mij in Tuschinski ook. In de bioscoop in Amsterdam, waar zo'n theaterorgel staat. Mm-hmm. Daar ook wel eens op gespeeld. Ja, ik kan er helemaal niet mee overweg, hoor. Want dat is zo'n andere manier van spelen eigenlijk. Maar wel belangrijk geweest. Ja, toch wel belangrijk, want vind je dit dan niet iets te simpel? Of, nou als ja, ik het zo hoor? Het is niet voor mij belangrijk geweest in mijn muzikale vorming. Mm-hmm. Maar het heeft natuurlijk wel, zeg maar, dat instrument veel bekender gemaakt. Ook omdat radio was natuurlijk heel populair, met name in de jaren 50. TV kwam later op. Nou, daar hebben zij volgens mij echt een rol in gespeeld. Dat ook gewoon zichtbaar werd. Ja. En dat zal ook de verkopen te goede zijn gekomen, denk ik. Met name in de jaren 60, toen die orgeltjes echt hier ook populair werden. Ja, dus hij heeft toch wel een invloed gehad, zeg je. Zeker. Ja. Ja. Maar jij wil ook met jouw onderzoek elke invloed die heeft bijgedragen aan het succes van het Hammond-orgel aandacht geven. Ook de fabriek. Ja. Waarom is dat belangrijk? Nou, dat is in die zin belangrijk. Dat is natuurlijk eigenlijk het vehikel wat Lawrence Hammond, de uitvinder, natuurlijk om zich heen heeft gebouwd. Hè. Nou, daar gaat het over uiteindelijk heel bazaal welke materialen gebruikten ze om dat orgel te bouwen. Hoe bouwden ze dat orgel? Nou, Hammond was geïnspireerd door Henry Ford, de autobouwer. Mm-hmm. Die ook de lopende band heeft uitgevonden, hè, zeggen we, waarop de auto's, zeg maar, van een hogere kwaliteit, konden worden geproduceerd. Nou, datzelfde principe heeft Hammond gedaan voor de Hammond-orgel, waardoor die Hammond-orgels eigenlijk onverwoestbaar bleken en soms wel 10 tot 30 jaar gewoon bleven spelen, zonder dat je daar iets aan hoefde te doen. Dus de rol van de fabrikant en de keuzes die ze hebben gemaakt is daarin gewoon heel belangrijk geweest. Ze hebben veel gedaan aan educatie, met name voor amateurbespelers. Ze hadden al Hammond Studios, waar allemaal Hammond stonden, waar je lessen kon krijgen in de jaren 50. Er waren financieringsconstructies om goedkoop een orgel te kunnen aanschaffen en in delen te kunnen betalen in de jaren 50. Nou, dat zijn dingen die hier in Europa pas later kwamen, zeg maar. Daarin is Hammond voor de muziekindustrie een belangrijke speler geweest. Nou, dan zie je dus eigenlijk dat zij niet alleen dat orgel, maar eigenlijk ook van grote invloed waren op de muziekindustrie. Mm-hmm. En op de popularisering van elektrische instrumenten, zeg maar. Dus de rol van muzikanten is heel belangrijk altijd. Hè? Want wat doen ze ermee en hoe maken ze een instrument populair in bepaalde muziek? Maar de rol van de fabrikant is ook belangrijk, omdat zij, nou ja, het brug naar de consument toe, bekendmaken, misschien muzikanten sponsorden, wat hem het overigens niet deed. Maar dat kan natuurlijk allemaal een belangrijke rol zijn voor een fabrikant. Dus het reilen en zeilen van dat Hammond-orgel door de jaren heen, daarin is de fabrikant heel belangrijk geweest. En in het begin was dat eigenlijk een hele gunstige factor, omdat alles toch wel gunstig samenviel. Mm-hmm. In de loop van de jaren 60 veranderde dat spectrum. En in de jaren 70 werd het eigenlijk heel moeizaam, ook door oliecrisissen, doordat Hammond op andere technieken ging inzetten die minder succesvol bleken. Uiteindelijk is Hammond ook failliet gegaan in halverwege jaren 80. Hoe is hij er dan weer bovenop gekomen? Precies. Die patenten zijn uiteindelijk via in Japan terechtgekomen. Oh. En daar heeft uiteindelijk Suzuki, maar niet de autofabrikant, maar er zijn heel veel Suzuki's in Japan, is er Hammond Suzuki opgericht. En die hebben de patenten nog steeds. En die zijn uiteindelijk digitale versies van dat Hammond-orgel gaan bouwen. Hmm. En daarmee heeft het eigenlijk weer nieuw leven gekregen. En zijn ook weer jongere mensen. En ik bijvoorbeeld in die tijd, in de jaren 80, 90, ook weer echt met dat orgel aan de slag gegaan. En dat op het podium gebracht, zeg maar. Hmm. En dat is nog steeds op de tijd van nu. Dus dat gaat nooit sterven eigenlijk? Ik denk dat die sound altijd zal blijven. Of dat nou het oorspronkelijke instrument is, wat ik al zei, dat zijn geweldige instrumenten, die kun je reviseren en die blijven eigenlijk gewoon spelen. Dat is onvoorstelbaar. Maar zijn natuurlijk groot, zwaar, log. En die kunnen niet alles wat een moderne instrument kan. Maar de digitale simulaties van die instrumenten, ja, die vind je in software. En die vind je in allerlei keyboards. Oh, wauw. Dus ja. dat is een van de redenen waarom dat je het ook wel weer veel ziet in popbandjes en jazzbandjes. En jij doet dus inderdaad onderzoek naar de innovatie. Maar ik denk ook een beetje, zoiets met een Hammond-orgel, dat dan veel mensen denken, ja, maar ik wil helemaal niet dat het innoveert. Het is gewoon goed zoals het is. Ja, dat mag je ook vinden natuurlijk. Ja. Maar door de geschiedenis heen, dat zie je natuurlijk met alle instrumenten, zie je natuurlijk ook dat er vaak wat kleinere stromingen zijn waarbij mensen of muzikanten of kunstenaars denken van, ja, maar wat is nu de meest, wat is de grootste muziekindustrie van deze tijd? Nou, we hebben nu het ADE in Amsterdam. Dat is elektronische muziek. Hmm. Zonder waardeoordeel of je dat nou fijne muziek vindt of niet, daar gaat het niet om. Maar waarom speelt het hem het orgel daar geen rol in? Dat vraag ik mijzelf dan af. Ja. Heb je daar een antwoord op ook? Nou ja, dan denk ik dat is dus een onontgonnen terrein, waarbij je ziet dat elektronische muzikanten eigenlijk wel op zoek zijn naar nieuwe geluiden. En dan duiken ze uiteindelijk de geschiedenis in. En je ziet ze nu heel erg ook synthesizers gebruiken uit de jaren 60. En technieken uit die tijd. Ja. Die komen allemaal weer terug. Dus als je ietsje verder doorgaat, dan kom je uiteindelijk in de jaren 50, 40, 30. En dan kom je uiteindelijk ook weer bij instrumenten als het Hammond-orgel uit. Mm-hmm. Nou, dus in die zin zie ik mezelf wel als een soort brugbouwer. Dus ook met studenten heb ik het hier over. Ik denk dat jonge mensen het orgel nog niet zo goed kennen. En daardoor denken van, hey, maar dat is eigenlijk een hartstikke gaaf instrument. En daar hoef je niet alleen traditionele, of laten we zeggen vintage muziek uit de jaren 60, 70 op te spelen. Maar misschien kan ik die sound ook wel gebruiken in nieuwe producties. Hmm. Mag ik dan zeggen dat Hammond orgel eigenlijk een metafoor is voor algemene innovatie? Nou ja, je kunt het Hammond-orgel zien, hè, als een voorbeeld van innovatie door de tijd heen. En het is nog een jong instrument als we het goed beschouwen. Als we dat vergelijken met bijvoorbeeld een piano of met een klassiek orgel of slagwerk of een fluit. Hè, want dat gaat al duizenden jaren terug, zeg maar. Ja. Dan zie je natuurlijk door die jaren heen ook dat er allerlei innovaties plaatsvinden. Het lijkt nu alsof het Hammond-orgel een beetje stilstaat. Maar ja, het bestaat pas 80 jaar. Dus ik denk, ja, we moeten het een duwtje geven, de nieuwe tijd in. En als ik daar door A, onderzoek te doen om door te beschrijven hoe het is geweest, en B, kan helpen en mensen kan inspireren om ook die toekomst mee te onderzoeken, En daar ga ik zelf een rol in willen spelen natuurlijk ook. Want dat intrigeert mij enorm. Ja. Nou, dan zullen we wel zien waar dat toe leidt. En ja. Daarnaast hou je altijd mensen die zeggen... nee hoor, voor mij is die organist of die stroming is de muziek. En daar hou ik me bij. En dat is ook helemaal prima. Ja, en jij maakt ook je eigen modulaire Hammond. Heb ik begrepen? Wat houdt dat in? Hoe doe je dat? Ja, ik speel op dat oorspronkelijke Hammond B3-orgel, zeg maar. Dat iconische instrument uit wat tot 75 is gemaakt. Wat ook die oorspronkelijke technologie heeft. Nou, dat orgel van mij is als 30 keer uit elkaar en in elkaar gezet. Met sensoren erin. Met manieren om, zeg maar, de data uit te halen. Met allerlei vormen van controllers daaraan toegevoegd. En daardoor kan ik, zeg maar, moderne sounds en via de synthesizers of via de computer kan ik ook weer door dat orgel heen sturen. En krijgt het wel de bewerking van dat oorspronkelijke instrument waar nog buizen in zitten en waar nog eigenlijk een soort imperfecte technologie van lang geleden in zit. Mm-hmm. En daardoor smelt je eigenlijk die nieuwe en die oude technologieën samen. En nou, dat levert nieuwe sounds op. Maar dat levert ook de mogelijkheid op om met die sounds weer nieuwe dingen te doen. Nieuwe muziek te schrijven, nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan. En dat vind ik heel inspirerend. Ja. We gaan het zo meteen ook uitgebreid hebben over de toekomst van het instrument. Want die is er zeker, als ik jou zo mag geloven. Mm-hmm. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast, Carlo de Wijs? Bel dan naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En dan gaan wij die straks voor je proberen te beantwoorden. Eerst muziek. Je wilde dus graag die all-time maestro horen, Jimmy Smith. Maar specifiek met The Cat. Waarom die? Ja, dat was een bijnaam. Als je hem ziet op clips of oude video's, dan zie je eigenlijk dat die man dat instrument een soort van aanvalt. En als een poot van een kat die loert en dan ineens zijn prooi pakt. En dat is ook de manier waarop hij eigenlijk dat orgel benaderde. En dat was, dat was een revelatie, zeg maar, in die tijd. Dat had iemand nog nooit op die manier, zeg maar, op dat niveau ook, zeg maar, gespeeld. En dat klinkt dan zo. We'll be right back. ja, geweldig dit. The Cat, Jimmy Smith hoorde je op het fameuze Hammond-orgel waar we het vannacht over hebben. Ruben van Haften. De nacht van NTR. En daarover praat ik met muzikant en onderzoeker Carlo de Wijs. Heb je vragen voor hem over het legendarische Hammond-orgel? Bel dan naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app... en dan gaan we dat straks allemaal voor je proberen te beantwoorden. Ja, om het nog eventjes over jouw onderzoek te hebben... want een onderdeel van je PhD was een auto-etnografie. Ja. Wat houdt dat in? Wat een woord, hè? Ja. Nou, we weten misschien wel dat etnografisch onderzoek... dat heeft te maken met bijvoorbeeld mensen die naar Afrika gaan... en daar echt naar inheemse stammen bijvoorbeeld onderzoek gaan doen. En auto-etnografie, dat is eigenlijk een soort van biografie... langs de lijnen van de wetenschap. Dus ik, dat was een idee van mijn prof. En zij zei van, nou, omdat jij zelf zo midden in die wereld staat... heb je natuurlijk ervaring, maar je hebt ook... ideeën en je hebt ook een mening. Nou, als wetenschapper ben je niet, is het niet de bedoeling dat je jouw mening een beetje gaat opschrijven. Zeker niet. Zo van, ja, die Jimmy Smith, ja, ik vind het eigenlijk toch maar niks. Nee, dat kun je niet maken. Dus als sorry, je nou Korstijn, ja. of zo. ja. Maar als je eigenlijk je eigen biografie beschrijft, het professionele gedeelte, dan kun je natuurlijk eigenlijk wel beschrijven... wat zijn nou die momenten geweest in jouw carrière... zoals bijvoorbeeld die Rhoda Scott die we in het begin draaiden... Mm-hmm. die hebben gemaakt dat jij werd aangeraakt door het virus... van het Hammond-orgel. En als je dat allemaal gaat beschrijven, en ook de techniek... dan geef je eigenlijk ook een tijdsbeeld. En in mijn geval was dat vooral de jaren 70, 80, 90... waarin ik heel actief was en ook eigenlijk, zeg maar, als beginnend muzikant... En dan geef je ook meer inzicht uiteindelijk in die, ja, wat we noemen de microdynamiek van innovatie. Dus dan heb je dus de stories van Lawrence Hammond, de maker. Je hebt de stories van een aantal muzikanten in de jaren 50, 60, maar daar was ik allemaal niet bij. Nee. Maar dan heb je ook je eigen verhaal, zeg maar, die je ook langs diezelfde lijnen beschrijft. Je eigen professionele ontwikkeling. Precies. En dan krijg je eigenlijk samen steeds meer inzicht in. Wat we dan, zeg maar, die innovatie noemen die ik dan beschrijf. En welke inzichten waren dat? Goeie vraag. Nou, je begrijpt daardoor ook beter hoe het moet zijn geweest... voor Lawrence Hammond of voor een Jimmy Smith... toen zij op de tentonelen verschenen met hun innovatie... of met hun muziek, hoe daarop gereageerd werd. Of... waar je dan tegenaan loopt om zelf dingen te vernieuwen. He, dat gaat niet zo. Je kunt een leuk idee hebben, maar voordat je dat hebt uitgewerkt... en voordat het iets is geworden waarvan andere mensen ook zeggen... oh, dat is toch best wel heel tof. Ja. In plaats van in het begin zo van, ja, dat is wel leuk... maar zou je dat nou wel doen? Nou, dus eigenlijk door die verhalen in feite ook te laden met je eigen ervaringen... ga je ook beter snappen hoe moeilijk het moet zijn geweest voor de... echte grote innovatoren, zullen we maar zeggen, in dit geval van het Hammond-orgel, om uiteindelijk te komen waar ze zijn en wij nu terugkijken en zeggen van, ja, Jimmy Smith was eigenlijk het grote genie achter het orgel. Maar we weten niet heel veel over zijn jeugd bijvoorbeeld, want daar zijn geen interviews en die man is overleden helaas. Dus, ja. Nou, dus zo krijg je eigenlijk ook meer inzicht in die processen. Ja, en jij bent dus gepromoveerd als artiest zijn. Lijkt me ook wel lastig, want je zei al, je hebt natuurlijk je eigen voorkeur. Ja, maar als je... Kijk, je leert natuurlijk ook wel door gewoon steeds beter te luisteren naar van... Oké, welke plek heeft dit bijvoorbeeld in de geschiedenis gehad? Hè? Zoals we straks over Korstijn hadden. Die heeft een... plaats in de geschiedenis van het Nederlandse Hammond-orgel. Ja, of je hem nou leuk vindt of niet, dat is niet uit te wisselen. Ik vind hem prima. Het is niet mijn muzikale smaak. Mm-hmm. Maar daar gaat het dan ook helemaal niet om. Het gaat erom dat je kunt zien welke plek dat hij in die geschiedenis heeft. En ja, persoonlijke voorkeur. Ja, natuurlijk heb ik sommige mensen aandacht gegeven. Zoals Rhoda Scott heb ik echt wel aandacht gegeven, omdat ik ook vind dat ze die aandacht verdient. Mm-hmm. Maar als je een Amerikaans boekje leest over het Hammond-orgel of een hoofdstuk is dat meestal, dan kom je haar wat minder snel tegen. Maar zij heeft bijvoorbeeld in Europa een grote rol gespeeld. Dus een beetje Nou, je kunt daar natuurlijk wel een beetje, zeg maar, plussen en minnen. Dat kun je natuurlijk wel in dat onderzoek gelukkig toevoegen. Ben jij anders naar het instrument gaan kijken? Ja, want ik snap natuurlijk nu veel beter hoe het tot stand is gekomen. Ik heb me bijvoorbeeld niet heel erg verdiept in puur de techniek. Nee. Dat is ook iets wat... ik vind techniek heel ontzettend interessant. Maar ik heb zelf wat minder met sleutelen. Dus ik zoek altijd mensen die mij kunnen helpen om bijvoorbeeld mijn orgel te customizen. Maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in welke muziek eruit komt of hoe dat dan is gekomen. En ik vond ook die rol van de company super interessant. Omdat die zo vergelijkbaar is met bedrijven die nu ook aan de kant staan van innovatie. Hè. We hebben natuurlijk de afgelopen decennia Apple gehad of nu Tesla. Dat interesseert me ook heel erg. Van wat gebeurt daar nou? En wat zit erachter? En wat zijn de stromingen die tegen of voor zijn om dat tot wasdom te laten komen? En nou ja, in dit geval zijn die verschillende actoren bij elkaar, maken dat hele verhaal, zeg maar. En dus daar heb ik ook ongelooflijk veel van geleerd. En als ik nu zelf dingen wil opzetten, dan denk ik ook breder en completer dan dat ik voorheen misschien intuïtief wel deed. Mm-hmm. En nu heb ik daar, ja, ik heb daar toch onderzoek naar gedaan. Dus ik heb gewoon wat meer bagage om daar iets mee te kunnen. Ja, maar ik denk natuurlijk ook wel, ik vind mezelf een grote muziekliefhebber. Muziek is natuurlijk gewoon beleving. Absoluut, ja. En die beleving is ook onderdeel, is eigenlijk ook een actor binnen dat hele onderzoek geweest. Al heb ik me niet specifiek op de publieksbeleving gericht, maar ik heb bijvoorbeeld natuurlijk wel de beleving van de muzikanten. En jong en oud, ervaren, internationaal, nationaal. Dat heb ik wel heel erg... ik heb hen geïnterviewd. We hebben sessies gedaan waarin we allerlei verschillende orgels, oude, nieuwe orgels, softwareorgels, gingen onderzoeken. Wat levert dat nou op? Hoe staan we daarin? Wat kun je daarmee? Hoe kijken jullie naar die geschiedenis? Hoe kijken jullie naar de toekomst? Dus in die zin... wel getracht om al die kleuren, al die meningen, al die ideeën ook vorm te geven in dat onderzoek. Ja. En heeft dit dan ook jouw beleving versterkt, dit wetenschappelijk onderzoek, denk je? Nou ja, natuurlijk heeft dat invloed op heel veel dingen gehad. Mm-hmm. Het heeft me niet, zeg maar, anders naar het Hammondorgel leren kijken. Wel een beter begrip voor de keuzes die sommige mensen maken daarin. En ik hoop dat als mensen het proefschrift lezen, dat ze dat ook hebben bij de weg die ik kies. Hè? Ja. Want ik speelde ook lang traditioneel en funky. En sommige collega's zeggen ook wel zo... ach, toen jij met Benjamin Herman speelde die jaren in dat kwartet... ach, dat vond ik jou op je best. En dan zeg ik altijd, ja, vond ik ook een waanzinnige tijd, maar... ja, op een gegeven moment moet je weer door. Ik kan dat niet tot aan nog 20 jaar zo doen, zeg maar. Ik wil weer een volgende fase in. En dat past bij mij. En als je dat, ja, mensen die zich willen verdiepen in één stijl of in één vorm, is dat ook goed. Want je kunt natuurlijk altijd verdiepen. En mijn verdieping zit gewoon wat meer in de breedte. En wat meer gericht op die innovatie. Dus om te snappen van wat is daar nou voor nodig. Dan dat ik, zeg maar, net zo goed als Jimmy Smith wil worden. Waarvan ik denk, dat kan niet. Want ik ben niet in die tijd opgegroeid. Ik heb een andere culturele bagage. Dus ik kan heel veel van hem leren. Maar ik wil het vooral toepassen in mijn omgeving. Ja. Mijn eigen stem daarin, zeg maar, laten klinken. Dus dit heeft wel jouw liefde voor het instrument versterkt, als ik het zo hoor. Ja, tuurlijk. De begrip... ja, de liefde was er natuurlijk al. Maar misschien is het wel weer een soort... die liefde, daar begon het ooit mee. Hè? Ik werd aangeraakt door die sound. Dan is het eigenlijk alleen maar liefde. En dan wil je maar één ding. Dat is met dat instrument spelen. Op een gegeven moment ebde dat een beetje weg. Misschien een aantal jaren dat ik gewoon wat andere dingen ging doen. Veel meer naar andere muziek en andere muzikanten ging luisteren. Wel altijd Hammond bleef spelen, hoor. En die laatste jaren door dat onderzoek heb ik ook wel zoiets... ja, mijn stem en mijn sound is ook echt met dat Hammond-orgel. Hmm. En dus het is eigenlijk weer een soort herwaardering met je eigen groeiproces en je eigen kennis, waarin het instrument ook weer boven komt drijven. Nou, wat kan de wetenschap van jou leren als onderzoekend artiest? Ja, dat is dat klinkt al gelijk heel groot, hè? Maar dat was natuurlijk met mijn verdediging op de Erasmus Universiteit, met 9 professoren die daar prachtig aangekleed in toga's zitten en allerlei hele scherpe en intelligente vragen stellen, komt dat natuurlijk ook naar boven. Nou, enerzijds is dat door die innovatie-thematiek, hè? Want die kun je ook toepassen op andere gebieden. Anderzijds is dat ook door die geschiedenis te gebruiken om naar die toekomst te kijken. Ook dat kun je weer universeler toepassen. Leer van de geschiedenis om naar de toekomst te kijken. En probeer dat ook positief, op die manier positief te beschouwen. We zien bijvoorbeeld dat die rol van muzikanten een totaal andere rol is dan bijvoorbeeld die van de fabrikant. Dat in dit geval bij het Hammond-orgel de zwarte gemeenschap een enorme rol heeft gespeeld in de populariteit van het orgel en de ontwikkeling van het orgel. Maar daar kun je niet aan voorbij gaan dat dat ook te maken had met de maatschappelijke positie van zwarte muzikanten. Hè, de segregatie, de discriminatie. Dat was vorige week een gospel tentoonstelling in het Katharijnenconvent in Utrecht. Ja. Zeer aan te bevelen. En daar mocht ik vorige week een lezing houden met dit onderwerp, maar dan iets meer ingezoomd op de gospel en het Hammond-orgel. Fantastisch. Ja, zeker. Was echt heel leuk om te doen. En nou ja, goed, dan leer je eigenlijk zelf ook weer van, oké, ik moet nu even in dat aspect nog wat dieper induiken. En dan kom je eigenlijk ook weer met die hele maatschappelijke kant, dat het zo van invloed is op hoe de muziek uiteindelijk ook weer tot stand komt. En er is altijd wel wat te leren. De Hammond-orgel never dies, om het even zo te zeggen. Ja, zeker. Ja. Heb jij vragen voor mijn gast Carlo de Wijs? Dan mag je die nu stellen via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En dan gaan we die zometeen na het nieuws proberen te beantwoorden. Maar we gaan eerst naar jouw eigen spel luisteren, Carlo. Wat heb je meegenomen? Ik weet niet welke track je gaat draaien. Element. Element D minor. Nou, dat staat dan in D. Mineur. Ja. En dat is een song die heb ik geïnspireerd op A Whiter Shade of Pale. Dat is een heel beroemd Hammond nummer. Maar daar lijkt het niet op. Maar je kunt het er wel soort van uithalen. En dat begint heel klassiek met het orgel. En dat bouw ik steeds verder op met die nieuwe mogelijkheden die ik in mijn instrument heb. Carlo de Wijs is dit op het Hammond orgel met Element. Hans stuurt ons, wat een mooi vol orgelgeluid, Carlo. Ja, dankjewel. het is heel veel harmonie, hè? Dus ja. Het begint heel klein en het wordt op een gegeven moment heel breed. En heel. Ik hou daar heel erg van om een soort filmisch te maken. Hè? Je kunt gewoon je eigen heel verhaal... mystiek. Ja, je eigen verhaal erbij bedenken. En dat is ook precies wat de bedoeling is. Carlo de Wijs, ik wil je alvast ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Maar je blijft nog even zitten. Zeker. Heb jij namelijk vragen over de Hammond-orgel? Of weet je bijvoorbeeld een goed liedje waar het Hammond-orgel een grote rol in speelt? Of wat betekent deze muziek voor jou? Je mag het allemaal laten weten via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En dan gaat mijn gast Carlo de Wijs dus al die vragen voor jou proberen te beantwoorden. Bel dus naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Dan gaan we nu eerst luisteren naar het nieuws en nog een klein stukje van onze eindtune zonder Hammond-orgel helaas. NPO Radio 1. 3:00, Mariette Krol met het NOS-journaal. De politie heeft de twee lichamen die de afgelopen avond zijn gevonden in een auto langs de A59 geborgen. Waarschijnlijk gaat het om de 10-jarige Hebe Zwart en de 26-jarige Sanne Bos, die al 2 dagen werden vermist. De Kia Picanto, waarmee ze waren verdwenen, werd gisteravond door een politiehelikopter gevonden in het water langs de snelweg bij knooppunt Empel. De wagen lijkt daar van de weg te zijn geraakt. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Het gaat goed met de 5 grote pensioenfondsen. En daarom is er voor veel gepensioneerden een verhoging van hun pensioen in zicht. Door de hogere rente staan de fondsen er beter voor. Het ABP, Zorg en Welzijn, PMT, PME en BPF Bouw besluiten in november of en met hoeveel de pensioenen in januari omhoog kunnen. Het aantal sociale huurwoningen in Nederland is de afgelopen jaren gedaald, terwijl er wel huurwoningen in de vrije sector bijkwamen. Tussen 2012 en vorig jaar kwamen er 600.000 woonruimtes in Nederland bij, maar geen sociale huurwoningen. Vooral privépersonen verhuren nu veel meer woningen. Er zijn wel meer huizen met een middenhuur, een maximale kale huur van €1.000 per maand. Ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken is opgestapt. Suella Braverman zegt dat ze de regels voor bewindspersonen heeft geschonden door een werkgerelateerde mail te sturen vanaf haar persoonlijke e-mailadres. Maar in haar ontslagbrief wijst ze ook naar de regering. Ze zegt twijfels te hebben over de koers die is ingeslagen. Het opstappen van Braverman is een nieuwe klap voor premier Truss, die vorige week ook al haar minister van Financiën verving. Het weer vannacht bewolkt, in het noordoosten 4 graden tot 10 langs de kust. De komende ochtend vanuit het zuidwesten regen, later op de dag ook weer wat zon en het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat wil jij weten van het mooiste instrument ooit gemaakt? De Nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Ja, nu ben ik misschien een beetje bevooroordeeld na dit gesprek van het afgelopen uur. Maar je mag dus alles vragen wat je wil over het Hammond-orgel. Want in de studio zit nog steeds Carlo de Wijs. En hij doet daar onderzoek naar. Heb je dus vragen? 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ja, er wordt behoorlijk wat vragen gesteld al. Zo wil Hans graag weten, is het Hammond-orgel eigenlijk ooit weg geweest? Nee, het is wel uit beeld geraakt, zeg maar halverwege de jaren 70 tot zo begin jaren 90. Muzikanten gingen toen met nieuwe moderne synthesizers spelen. Muzikanten zijn altijd op zoek naar nieuwe sounds. Hè. Dus het orgel raakte een beetje uit de gratie. Dat werd versterkt door hoe Hammond de compagnie daarmee omging, omdat ze er een beetje een puinhoop van maakten in die tijd. Geen goede modellen, geen goede kwaliteit. Mm-hmm. Maar het orgel stond nog steeds wel in studio's en in clubs. Dus er werd nog steeds op gespeeld en je hoort het nog steeds op platen terug. Maar het werd echt weer populair zo in de jaren 90. Prince ging het gebruiken, James Brown kwam de zoveelste keer terug op het podium, had een orgel. Nou, hier in Nederland Candy Dulfer, waar ik dan deel van uitmaakte, haar band. En zo zag je eigenlijk dat het orgel weer overal terugkeerde. Dus het is nooit echt helemaal weg geweest. Maar je hebt natuurlijk wel verschillende tijden waarin het gewoon populairder is geweest. Dan natuurlijk. Andere. Ja. Ja. Je mocht natuurlijk ook bellen 0800-1121. En de lijn brengt ons vannacht naar Sittard. Hele goede nacht. Met wie spreek ik? Hallo, met Erik. Hi Erik. Sittard, inderdaad. Vertel. Ja, mag ik een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Daarvoor heb ik je aan de lijn. Ja, ja, ik zit met groot. Wacht even, ik moet even de radio uitzetten. Ja, dat wou ik je net vragen. Ik heb groot interesse te luisteren naar jullie uitzending. En de klank van het Hammond-orgel is inderdaad legendarisch. Ja, ik ken het orgel goed, want mijn vader die had een B3. Dus dat weet je voldoende. Mm-hmm. Maar ik heb een vraag aan Carlo, want ik vind hem best wel een innovator. Als ik het goed begrijp, dan durft hij het apparaat open te schroeven en er functionaliteit of elektronische componenten aan toe te voegen. Klopt dat? Jazeker. Heel goed. Ja, heel knap dat je dat durft. Echt heel knap. Maar is het dan niet leuk als je contact opneemt met Hammond Suzuki, of als Hammond Suzuki, hè, die dus nu het Hammond orgel maakt, ja, dat die contact opnemen met jou? Want het lijkt mij zomaar leuk als jij eigenlijk een compleet nieuw prototype Hammond uitpoet, als het ware. Ja, ja, ja. Dat op een gegeven moment in de winkel staat. Het lijkt mij leuk om jouw versie van de Hammond op een gegeven moment in de winkel tegen te komen. Is dat ook een beetje jouw droom, Carlo, om uiteindelijk een eigen orgel te maken? Nou, ik heb... Nee, niet echt. Dat instrument wat ik heb, dat is eigenlijk onbetaalbaar. Want als je ziet hoeveel tijd en hoeveel spullen daar omheen worden gebouwd. Maar ik heb al heel lang contact met Hammond Suzuki in Europa. Dat zit ook in Nederland. Ik ben in Amerika geweest. Ik ben ook in Japan geweest. Heb ik ze ook gesproken. En ze hebben me stiekem verklapt, Erik, dat ze in het laatste model dat ze hebben uitgebracht eigenlijk best wel ook geïnspireerd zijn geraakt door wat ik met het orgel doe, door daar nieuwe functionaliteiten aan toe te voegen. Nou, achteraf gezien had ik daar best wel graag een vier voor willen hebben, maar zover is het niet gekomen. Maar ik vind het eigenlijk ook wel tof om te horen dat ze toch wel stiekem kijken naar wat er allemaal gebeurt. En het ook inspirerend vinden. En natuurlijk hebben ze mijn proefschrift, want dat heb ik ook laten vertalen in het Engels. Hebben ze mijn proefschrift ook. En dat wordt nu druk gelezen, heb ik begrepen. We gaan zien wat er uitkomt. Erik, heel erg bedankt voor je vraag. Zeker. Ja hoor, ik luister verder. Dank. Zeker, want we gaan nog eventjes door. En ook Willem had een vraag. Willem, hallo. Hallo, ik wilde even vragen waarom meneer een beetje Bach-achtige muziek draaide. En dat hij niet de Doors en de Animals heeft genoemd. Wat het in de popmuziek heeft betekend, de Hammond-orgel. Ja, vertel Carlo. Ja, keuzes hè. Nou, Willem... ook zij komen natuurlijk aan bod, hè, in mijn proefschrift. Laten we zeggen dat de eerste ontwikkelingen in Amerika gebeurden met Amerikaanse jazzorganisten en rhythm and blues. En dat die eigenlijk weer van invloed waren op Britse organisten. Zoals Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, John Lord, Deep Purple, Procol Harum. Dus dat zit meer zeg maar gaandeweg de jaren 60. En de jaren 70. En we hebben maar anderhalf uur, hè, deze nacht. Ja. We zouden gewoon 4 uur een uitzending kunnen maken... waar we dat ook allemaal zouden willen draaien, denk ik. Nee, maar ik bedoel maar... het is ook heel belangrijk geweest voor de popmuziek. Zeker, absoluut, zeker, absoluut. Zeker. En dat komt in het onderzoek dus ook uitgebreid aan bod. Dankjewel, Willem. Dan hebben we ook nog Peter, als het goed is. Peter, hallo, ben je daar? Ja, goeienacht, Ruben en gast, Carlo. Ik heb 3 korte vragen, korte dingetjes. Ja, als je het kort kan houden, is goed. Ja, zeker, zeker. Allereerst, het sluit mooi aan op die vorige bellen. Deep Purple, ik ben geweest naar het concert vorige week maandag. Daar zitten nog 3 originele leden in. En een van de nieuwe mensen is Don Airey, dat is de toetsenist. Ja. Heeft hij daarvan gehoord, Carlo? Ja, ja, die ken ik zeker. Nou. Ik volg ze ook. Die is wel zo weergaloos. Ik wist gewoon niet wat ik meemaakte in de Ziggo Dome. Ja, heb je het gezien? Nee, ik ben niet geweest. Nou, je kan het misschien terugzien op, weet ik wel, YouTube of weet ik wel waar. Mogelijk, dat moet je echt doen. Want het is waanzinnig. Het is waanzinnig wat je daar... Nou, dat concert was sowieso fenomenaal. Ja, wat wou je nog meer vragen, Peter? Ja, nog meer vragen. Jimmy Smith, ja, legende. Leeft die man nog? Leeft hij nog? Nee, die is volgens mij rond 2004, 2003... overleden. Oké. En het laatste is waar je voor jou mee begonnen is, hè? De Hammond-vrouw, dacht ik. Rhoda Scott. Ja. Nou, die muziek, die werd volgens mij gedraaid in de tijd van toen Radio Veronica nog uitzond. Dan was het, die stond 's nachts niet uit. Dan begonnen 's ochtends om 7:00 die uitzendingen. En dan voor die tijd hoorde je een deuntje, een heel bekend deuntje. Dat bleef maar doorgaan. Huh? En dat is volgens mij van die artiest. Oh, dat zou heel goed kunnen. Ik heb vroeger als kind wel Radio Veronica geluisterd. En ik heb ook nog een plaatje uit bij Willem van Kooten. Ja, wat is je leeftijd? Ik ben 60. Oké, 60, ja. Dus ik heb al wel wat meegemaakt. Nou, je hoorde voordat die Veronica-uitzending begon, meestal om 7:00. En dan hoorde je een deuntje altijd. Een heel bekend deuntje. Elke dag hetzelfde. Ja, het staat me niet meer helemaal bij, maar... Ik denk wel dat je gelijk hebt. Peter, ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. Heb jij ook vragen? Bel dan naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Wil ik nu een Hammond-orgel laten horen van een wat modernere artiest. Dit is namelijk Sven Vigée, beter bekend als Sven Hammond natuurlijk. Ja. Samen met Thijs Boontjes en zij brengen hun versie van Radar Love in het programma Matthijs gaat door op het Hammond-orgel dus. Matthijs Boontjes en Sven Hammond. Met hun versie van Radar Love in het programma Matthijs gaat door. Ruben van Haften. De nacht van NTR. En uiteraard was dat ook op het Hammond-orgel. En daar mag je dus ook vragen over stellen via 0800-1121. En Jacques heeft ons onder meer gebeld op dat nummer. Jacques, hallo. Ja, hallo. Vertel, wat is je vraag? Mijn vraag is, ik heb een keer een Hammond op een Hammond gespeeld. Oh. Die stond helemaal alleen in de muziekgebouw. Ik heb toen de achterkant opengeschroefd. En toen ben ik gekeken hoe de toetsen zitten. En ik heb geconstateerd dat er drie veertjes aan die toetsen zitten. Mm-hmm. En we hebben afgelopen weekend ben ik nog naar het Synth Forum. Dat is ook iets op het internet en er wordt ook uitgebreid gediscussieerd. En ook er zit ook een Hammond verhaaltje bij. Ook wel interessant. Mijn toegevoegde vraag is eigenlijk. Kijk eens naar of klopt dat er inderdaad dat er drie van die contactjes, als je een klein beetje indrukt, hoor je wat. Als je nog iets doordrukt, hoor je nog meer. En als je hem helemaal indrukt, dan hoor je nog veel meer. Of dan kun je allerlei dingen regelen, zeg maar. Terwijl je hebt toetsen die zijn aanslaggevoelig. Dat is dus gewogen toetsen heb je dan. En je toetsen die werken op snelheid. En je hebt aftoets. Enzovoorts, dat soort dingen. Wat is je vraag nu precies, Jacques? Of er inderdaad bij een echt Hammond-orgel uit de jaren van de... Ja, de oorspronkelijke, hè? Ja. En dus toen had ik nog een opmerking tussen de middag met de jaren 50. Ja, even heel snel, Hans, Jacques, want we hebben zo meteen nog iemand. Dat was de opmerking, de vraag. Ja, nou... Wat is je antwoord, Carlo? Hartstikke goed, want die toetsen inderdaad... die hebben een heel specifiek mechaniek. Dat zijn plaatjes met veld en dat wordt mooi ingedrukt. En die maken verschillende contacten met de verschillende sounds... of voetmaten, zeg maar, die in het orgel zitten. Dus ook dat is een mechanische innovatie die in het orgel zit. Heel speciaal. Absoluut. Ja. Dankjewel, heel erg bedankt voor je vraag, Jacques. Dan hebben we ook nog Hans. Hallo, Hans. Goedemorgen Ruben, goedemorgen Carlo. Ten eerste hartstikke leuke uitzending. Dankjewel. Zeker als het over muziekhuis gaat, ben ik helemaal dol op. Carlo, ik denk dat Philips een groot drijfveer is geweest om het orgel zo te laten worden zoals het is geworden. Klopt dat of niet? Ja, Philips had natuurlijk een lab, hè? En die hebben heel veel dingen ontwikkeld. En even uit mijn hoofd, ingenieur van de Kooi werkte bij het Philips Lab en die heeft elektronische orgels ontwikkeld in eind jaren 50, begin jaren 60. Ook op de markt gebracht, ook bouwpakketten zelfs. Maar ze hebben niet echt invloed op het Hammond-orgel gehad, maar ze hebben later wel Filicorda-orgeltjes uitgebracht. Dus in de jaren 60 had je allerlei afgeleide orgels, zeg maar, die geen Hammond waren. En daar heeft Philips absoluut een grote rol in gespeeld. Heel erg bedankt. Ja, sorry, wat wou je zeggen? Ja, jammer dan dat Philips eigenlijk zijn eigen steeds verder af aan het trekken is van de consumentenspulletjes. Dit hoort daar dan natuurlijk absoluut bij. Ja, dat is waar. Ja, daar hebben wij helaas geen invloed op. Hans, heel erg bedankt voor je vraag. En ik wil jou ook heel erg bedanken, Carlo, dat je hier wilde zijn. Wat is nu de volgende stap eigenlijk? Ga je door in de wetenschap? Je kunt dat niet stilzetten. Wat ik wil doen is vooral die innovaties nu ook in de praktijk gaan brengen. Dat is enerzijds door mijn eigen muziek natuurlijk een orgel ontwikkelen. Anderzijds door innovatie eigenlijk ook in projecten te zetten. Ik ga wat lezingen geven, wat ik erg leuk vind. Dus misschien leuk om te zeggen dat het proefschrift ook te downloaden is. Zeker. Op mijn website. Ja. CarloDeWijs.nl CarloDeWijs.com. Ja, en zowel in het Nederlands als in het Engels. En daar ook natuurlijk meer over dat modulaire orgel en de muziek en de concerten. Ja, fantastisch. Ik hoop de mensen ook live een keer te zien. Ja, daarover wil ik je nog één belangrijke vraag stellen van Sander. Misschien wel de belangrijkste vraag van de hele avond. Want hij zegt, ik heb Carlo in Hoorn horen spelen bij Jazz Affairs. Zijn promotor Lisbeth, die herinner ik mij ook. Die heeft ooit mijn moeder geïnterviewd toen hij toen nog bij het vrouwenhuis zat. En van haar vader heb ik nog geschiedenisles gehad. Succes met je promotie. En dan nu de vraag, kom je nog een keer spelen in Hoorn? Nou, wat mij betreft wel. Laat de boeker bellen, of ik ga bellen. Maar we gaan ook weer toeren. Er komt een nieuwe release uit binnenkort van mijn project. Het New Hammond Sound Project. Fantastisch. Dus dat gaat goed komen. Carlo de Wijs, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Heel graag gedaan. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Hoeveel Neandertaler-DNA heb jij eigenlijk in je? Waar komen je voorouders vandaan? En heb je dan ook kans om een ziekte als Alzheimer te ontwikkelen? Dit valt allemaal af te lezen uit jouw DNA. Welke geheimen liggen er nog meer in onze lichamelijke data gesproken? Verscholen. Petra Grijze gaat in deze aflevering van Atlas in gesprek met ethicus Eline Bunnink. Ze is universitair hoofddocent aan het Erasmus MC en zit in verschillende commissies waarbij ze adviseert over deze ethische dilemma's. Ik schijn dus meer dan gebruikelijk een Neandertaal DNA in mijn genoom te hebben. Sterker nog, ik hoor bij de 1% mensen, te midden van de miljoenen klanten van een Amerikaans bedrijfje, waar je dus je DNA op deze manier alleen maar met een beetje spuug voor een paar tientjes kunt laten testen. 1% met de meeste Neandertaal DNA in zijn genoom. Je luistert naar Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1, waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp verkennen. Ik ben Petra Grijze en in deze nieuwe reeks onderzoeken we de vraag: kunnen we nog geheimen hebben? In de vorige aflevering vertelden we over het fenomeen doxing. Wat het met je doet als jouw persoonlijke data over waar je woont, je telefoonnummer, op straat komen te liggen of op het internet worden gezet. In deze aflevering gaan we het over een ander soort persoonlijke data hebben. Ons lichamelijk DNA. Daarin liggen ontzettend veel geheimen verscholen. Welke geheimen zijn dat? Wat vertelt je eigen genetische code eigenlijk? En willen we die geheimen wel weten? Daar praat ik in deze aflevering over met medisch ethicus Eline Bunnink. In the not too distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. In a society where success is determined by science. Dit is de film Gattaca uit 1997. Het is een science fiction film die Eline op elk congres zo'n beetje over genetica voorbij ziet komen. De film laat een wereld zien waarin je DNA je levensloop bepaalt. Geen geheimen meer kent. Een sollicitatiegesprek is bijvoorbeeld helemaal niet meer nodig. Je DNA afgeven is genoeg, want daarin kun je namelijk al aflezen of je gezond, punctueel, een harde werker met een fijne team spirit bent. Ja, hoe ver is die wereld van ons verwijderd? Is die dichterbij dan we denken? Hoe ver gaat de DNA-technologie en vooral, wat willen we ermee? Dat zijn de vragen waar zij zich als ethicus mee bezighoudt. Als universitair hoofddocent aan het Erasmus MC en ze zit in verschillende commissies waarbij ze adviseert over ethische dilemma's. Als tiener was ze al bezig met de grote vragen van het leven. Over onze sterfelijkheid en vooral dat we ons allemaal niet realiseren dat we doodgaan. Waarom zijn we daar als mens daar niet elke dag bewust mee bezig, vroeg ze zich af. Niet gek dus dat ze filosofie ging studeren en uiteindelijk ging promoveren in de ethiek. Destijds gefascineerd door een nieuwe technologie waarmee het menselijk DNA opeens heel snel te analyseren was. En zij zich afvroeg, moeten we dat wel willen? Om onze geheimen die in het diepste van onze cellen verborgen zitten bloot te leggen. En, vraag ik me af, hoe moeten we voorkomen dat we ons eigen Gattaca creëren, waar DNA niet alleen niet meer ons geheim is, maar is verworden tot onze lotsbestemming. Eline, welkom. Ja, dankjewel. Wanneer zag je die film? Dat moet in mijn studententijd zijn geweest, denk ik. Ik heb hem sindsdien best wel veel gezien. En dat is zo'n 20 jaar geleden? Ja, zoiets. Ja. Ja. En het mooie was, die film is dus 25 jaar oud, maar hij is eigenlijk, als je hem nu ziet, is hij nog steeds relevant. En is hij nog steeds interessant om je te oriënteren op een toekomst waarin de genetica eigenlijk steeds meer wijdverbreid zou zijn. En op allerlei plekken in het leven eigenlijk een beetje als een voorwaarde gaat dienen voor, om mee te kunnen doen. Zie jij het nu al eigenlijk gebeuren? Ja, sommige van die technologie die destijds in die film al werd verbeeld, delen daarvan zie je al wel terug in het klein. Noem eens een voorbeeld. Dus er zijn bijvoorbeeld bedrijfjes die genoomtechnologie gebruiken om echt inderdaad dating op een soort van hoger wetenschappelijk plan te brengen. Het schijnt namelijk zo te zijn dat onze feromonen voor een deel ook genetisch bepaald zijn. En dat je dus door naar het DNA van twee mensen te kijken zou kunnen voorspellen of zij zich tot elkaar aangetrokken zouden kunnen voelen. Iets wat in de film ook gebeurt, toch? Ja. Want het is een science fiction film, dat is duidelijk. Maar science fiction is dus al een beetje werkelijkheid geworden. Een klein beetje. Ik denk dat we wel moeten zeggen dat die testjes die er nu bestaan, die zijn eigenlijk gebaseerd op hele flinterdunne wetenschap. Die testjes die zeggen eigenlijk niet zo heel veel op dit moment. Maar ze zijn er dus al wel. Ja. En ook testjes, je vertelde daar al net over, die door bedrijven aan werkgevers worden aangeboden, zodat de werkgevers in hun jaargesprekken niet alleen kunnen kijken naar het functioneren van hun werknemers op de grond, maar ook een kijkje kunnen nemen in hun DNA om te kijken of die baan nou eigenlijk wel zo goed bij ze past. Maar gebeurt dat echt? Het gebeurt hier ook in Nederland? Ja. Echt waar? Ja. Maar mag dat? Ja, er is geen wet op dit moment die dat verbiedt. We hebben in Nederland wel een wet op het bevolkingsonderzoek. Dus je kunt niet zomaar screeningstests aanbieden aan mensen als je bijvoorbeeld op onbehandelbare ziekte screent. Mm-hmm. Maar dit valt daar eigenlijk buiten. Dit is het gebruik van DNA om te kijken naar persoonskenmerken of persoonlijke eigenschappen. En dat kan. Ik zit daar toch een beetje met verbaasde oren naar te luisteren. Want ik wist echt niet dat dat al kon. Er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld trainingsadviezen op maat geven op basis van DNA of voedingsadviezen. Dus dit is voor een deel gebeurd. Dit dus wordt dit aangeboden. En tegelijkertijd zeg je, die testjes zijn flinterdun. Het zegt nog helemaal niet zoveel. Dus het gebeurt ook nog eens op basis van testen die helemaal niet betrouwbaar zijn. Ze zijn wel en niet betrouwbaar. Dat ligt een beetje ingewikkeld. Maar het DNA is eigenlijk een heel lang molecuul van een soort 3 miljard lettertjes. Eigenlijk die lettertjes uit de titel van die film Gattaca, waar we net een fragment hebben gehoord. Dus C, G, A, T. Dat is in een hele lange volgorde. En dat DNA, als je dat zou uitrollen, dan zou het wel 2 meter lang zijn. En dat hele grote dataset, die ligt eigenlijk opgerold in elk van onze lichaamscellen. Maar wat deze nieuwe technologie, deze nieuwe genoomtechnologie doet, is die brengt niet al die 3 miljard, want het zijn 3 miljard letters, 1 voor 1 in kaart. Maar die kijkt eigenlijk naar de stukjes in ons DNA die het meest interessant zijn. Want wij mensen, wij verschillen, laten we zeggen 99,9%... hebben wij eigenlijk precies dezelfde lettertjes in precies dezelfde volgorde. Wij verschillen maar een klein beetje van elkaar. Mm-hmm. En wat deze bedrijven doen is, zij kijken naar 1 op de 1000 van die lettertjes, zeg. Daarin hebben wij de neiging, wij mensen, om onderling van elkaar te verschillen. Dus 1 op de 1000 van die lettertjes heb ik een G en heb jij een T. En wat die bedrijven doen is die zeg maar paar miljoen plekjes waarin we dus van elkaar neigen te verschillen, gewone, gezonde mensen van elkaar verschillen, die brengen ze in kaart. Dus dat is eigenlijk heel ruw. 1 op de 1000 plekjes bekijken ze. Mm-hmm. En we weten van die plekjes dat dat effecten heeft op onze biologie. En dat zijn vaak hele kleine effecten. Dus wat je bijvoorbeeld dan doet, dat heet dan genome-wide association studies. Dan neem je bijvoorbeeld enkele duizenden mensen met een bepaalde eigenschap. Dus bijvoorbeeld dat ze een van die testjes heeft bijvoorbeeld dat je haar lichter wordt in de zon in de zomer. Dat is iets wat voor een deel genetisch is bepaald. En dan vergelijk je 2 sets grote groepen mensen en je kijkt welke markers hebben zij, dus 1 op die 1000 plekjes, en welke eigenschappen hebben zij. En dan zie je dat die verband houden met elkaar. Maar die effecten zijn vaak heel klein, want het zijn allemaal eigenschappen die eigenlijk een beetje zo normaal verdeeld zijn in de populatie. Dus 1 zo'n markertje geeft een klein beetje verhoogd risico, bijvoorbeeld op een ziekte, of bijvoorbeeld op of jij bepaalde feromonen hebt, of dat je heel grappig de capaciteit hebt om de geur van urine De geur van asperges in urine te ruiken een dag nadat je die hebt gegeten. Dat alles is genetisch bepaald. Wat een ontzettend belangrijke zaken ook om te weten of je haar verkleurt in de zomer en of je asperges in je plas kunt ruiken. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook andere aspecten waar naar wordt gekeken. En daar gaan we straks ook daar dieper op in. En voordat we dat doen, ben ik toch benieuwd om nog wat meer te weten over jouw vak, wat je bent, ethicus. En jij analyseert dus ook bijvoorbeeld deze DNA-technologie heb je gedaan in je proefschrift. Maar hoe doe je eigenlijk onderzoek? Ben je als ethicus veel aan het nadenken, aan het afwegen, gewoon thuis? Of praat je veel met mensen? Hoe gaat dat? Een heel groot deel van het werk is lezen en schrijven, nadenken. Dus analyseren, vaak ook argumenten analyseren. Maar een ander deel van het werk is ook dat we veel empirisch onderzoek doen. Dus dan gaan we interviews bijvoorbeeld doen met mensen. Mensen die bepaalde technologie gebruiken. Patiënten, dokters. Om te weten ook wat... Ik hou me vooral eigenlijk bezig met ethische kwesties rondom nieuwe technologie. En dan is vaak de vraag... Nieuwe technologie kun je vaak op heel veel verschillende manieren gebruiken, inzetten. En... Het is best belangrijk om te weten wat de gebruikers van die technologie uiteindelijk belangrijk vinden. Hoe je ze misschien kan helpen en hoe je ze kunt voorkomen dat er ongewenste effecten optreden. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n gesprek? Ik ben op dit moment bezig met een onderzoek dat gaat om het ontwikkelen van hersencelmodellen voor kinderen met hele zeldzame genetische aangeboren afwijkingen. Dat zijn ontwikkelingsstoornissen. Dus kinderen hebben bijvoorbeeld cognitieve beperkingen of blijven achter in hun ontwikkeling. En die klachten worden veroorzaakt door eigenlijk één foutje in het DNA. En dit is dus een heel ander type technologie. De technologie waar we het net over hadden. Die kijkt dus naar heel veel voorkomende eigenschappen. Maar deze technologie die gebruikt wordt om erfelijke ziekten te diagnosticeren, die werkt heel anders. Dat wordt via de dokter aangeboden natuurlijk. Maar deze kinderen zijn bekend met zo'n ziekte. Die hebben zo'n ziekte. En wat nu mogelijk is, is om op basis van bloed of op huidcellen van die kinderen, om die cellen in een heel andere toestand te brengen. Zodanig dat ze zich nog kunnen doorontwikkelen naar heel andere soorten cellen. Ook naar hersencellen. Want het is heel moeilijk om onderzoek te doen naar hersenziekten, omdat we eigenlijk niet bij weefsel van de hersenen kunnen. We kunnen niet zomaar een biopte van de hersenen nemen. Maar met deze nieuwe stamceltechnologie kunnen we hersencellen eigenlijk maken op basis van huid- of bloedcellen van kinderen. En welke ethische dilemma's komen daar dan bij kijken die je in zo'n gesprek moet aanraken? Nou, stamcellen liggen maatschappelijk ook bijvoorbeeld best wel een beetje gevoelig. Hersenstamcellen zeker. Stamcellen die bevatten dus ook het DNA van die kinderen. En die ontwikkelen door in zo'n laboratorium. We zijn wel benieuwd, zien ouders dat wel zitten, dit soort technologie? Want die kunnen we gebruiken om medicijnen te testen op die celmodellen. Als we zien dat een medicijn werkt in die hersencellen in het laboratorium, dan zou het wel eens kunnen zijn dat het medicijn ook in het kind werkt. Ja. Maar dit is hele nieuwe technologie. Het is ook complex. Het gaat over genetica, het gaat over stamcellen. Zien die ouders dat wel zitten? Willen ze wel hier aan meewerken? Maar ook, dit zijn hele zeldzame ziekten waar nog niet zo heel veel over bekend is. Wat staat voor hen nou op de voorgrond? Wat zijn nou de problemen waar zij met hun kind tegenaan lopen? En hoe kunnen ze nou het best worden geholpen? Wat moeten die medicijnen eigenlijk gaan doen? Wat moeten we gaan proberen te gaan zien en meten op die celmodellen? Dus het is best belangrijk. Dus wat we dan doen is in een vroeg stadium van onderzoek doen we interviews met die ouders om te kijken, hoe is het om te leven met een kind met deze aandoening? En waar zouden jullie het meest mee geholpen zouden kunnen zijn, zodat we die resultaten zo goed mogelijk mee kunnen nemen in dit grote onderzoek wat we de komende jaren gaan doen om deze nieuwe technologie verder te ontwikkelen en voor om deze groep. Het af te wegen in het ethische, ja, hoe moet ik dat zeggen, alle ethische argumenten om het al dan niet te doen. Ja, wat willen zij weten bijvoorbeeld over hun kinderen? Hoe willen ze geïnformeerd worden? Hoe willen ze misschien wel of niet zeggenschap hebben over wat er met die cellen gebeurt in zo'n laboratorium? Hoe borgen we ook de privacy? Dit gaat om hele zeldzame genetische aandoeningen. En DNA is echt uniek en ook uniek identificerend. Ja. Dus we moeten wel zorgen dat dit allemaal op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. En dat zijn dus aandoeningen die heel veel impact hebben, toch? Op Zeker. Op het leven van een kind, op het leven van een ouder. Ja. Wat vertellen ze daarover? Ze vertellen hoe het is. Raakt je dat? Ja, een beetje wel. Ook naar... dat is heel zwaar. Mensen zien dat misschien ook niet altijd aankomen. Ze krijgen een kindje. En zeker met die ontwikkelingsstoornissen dan... vaak als zo'n kindje net geboren wordt, dan is er nog niet zo heel veel te zien. Mm-hmm. Op een gegeven moment gaandeweg merken ouders dat zo'n kindje achterblijft in de ontwikkeling. En gaan dan op zoek naar wat kan er aan de hand zijn. En vaak met dit soort hele zeldzame genetische ziekten is er nog niet zo heel veel bekend over zo'n aandoening. Dus het duurt vaak heel lang. En ouders worden vaak van dokter naar dokter gestuurd voordat dat wordt ook wel eens een diagnostische odyssee genoemd, voordat ze uiteindelijk de genetische oorzaak hebben gevonden. En een enorme reis. En pas dan kan het eigenlijk pas beginnen. Dan kun je stoppen met je afvragen, wat is er nou aan de hand met mijn kind? En het verdrietige is dat er vaak geen oplossing is. Dus er zijn vaak geen behandelingen voor deze ziekte. Dus voor een deel is dan de zoektocht beëindigd. En voor een deel niet, want dan... Eigenlijk is het einde ook inzicht. Ja. Ja. Wat raakt je dan het meest? Als je met mensen praat, dan zie je vaak wel de pijn die ze voelen. Dan vind ik het moeilijk om te zien dat hoeveel we ook weten inmiddels van de genetica, dat je dan toch met lege handen staat voor die kinderen. Dat is lastig. In die zin is de genetica dan ook een lotsbestemming, eigenlijk. Ja, nou ja, we begrijpen, we zijn al best wel lang met de genetica bezig, maar we zijn nog vrij, we staan eigenlijk nog vrij aan het begin van het begrijpen wat het nou precies doet. En dan is het nog een tweede, om behandelingen te ontwikkelen die het lot van mensen kunnen verbeteren. Ja. Zover zijn we gewoon nog niet. Dan ben jij er als ethicus dus om al die argumenten in de balans te leggen. Zo stel ik me het een beetje voor. Maar vooral het menselijke aspect, wat je raakt. Mm-hmm. Daar ben je dus heel veel mee bezig. Op een gegeven moment moet je dat in die hele context gaan zien. Dat lijkt me moeilijk, ook omdat het zo heftig is. Is dat zo? Ja, maar daar ben ik als filosoof eigenlijk en als ethicus wel in getraind om ieders perspectieven boven tafel te krijgen en mee te wegen. En op een gegeven moment moeten we vaak wel door. Dus er moeten dingen gebeuren met deze technologie. Mm-hmm. We moeten bepaalde toepassingen wel of niet verder gaan ontwikkelen. En we moeten een vorm vinden. Dus er moeten keuzes gemaakt worden. En het mooie, maar ook wel het interessante, denk ik, met ethiek is dat vaak is geen enkele keuze 100% naar tevredenheid. Er blijft altijd iets over wat schuurt met iets anders. Mm-hmm. Maar dat kun je erkennen. En toch door moeten gaan. Ik denk even terug aan het tienermeisje Eline, die de hele dag komt nadenken over de sterfelijkheid. En waarom zijn we daar niet de hele dag mee bezig? Waarom realiseren we ons dat niet? Het lijkt me ook moeilijk om dat dan los te laten. Of is dat juist voor jou? Ja, dat is natuurlijk ook je werk. Op een gegeven moment moet je die gedachtegang ook stopzetten om verder te komen. Hoe doe je dat? Of kom je er ook wel eens gewoon helemaal niet uit? Gebeurt dat ook wel eens? Dat kan. En dat is ook niet erg. Want dan kun je, wat je wel op zijn minst kunt doen, is verhelderen wat er aan de hand is. Dus bijvoorbeeld, ik heb me ook een tijdje bezig gehouden met de NIPT, de niet-invasieve prenatale test. Dat is een bloedtest voor zwangere vrouwen. Die kunnen dan vroeg in de zwangerschap kijken naar het DNA van hun ongeboren kindje. Toen deze test werd geïntroduceerd in Nederland, was er heel veel discussie over of dat nou wel of niet moest gebeuren. En een deel van die discussie is eigenlijk stiekem een hele oude discussie, namelijk over de wenselijkheid en de ethische aanvaardbaarheid van zwangerschapsafbreking. Want dat is toch ook wel voor een deel waar zo'n screeningstest voor is bedoeld. Ja. Het kijken of er iets aan de hand is met het kind dat mogelijk voor vrouwen aanleiding zou kunnen zijn om een zwangerschap af te breken. Maar die vraag is eigenlijk onoplosbaar. We denken daar gewoon fundamenteel anders over in deze samenleving. Sommige mensen vinden dat een embryo vanaf het moment van bevruchting volledig beschermwaardig is. Mm-hmm. En andere mensen niet. Mm-hmm. En daar gaan we niet echt uitkomen. Dus dat loopt vast, die discussie. Ja. Toch kan het wel. Je kunt zo'n niptest laten doen. Zeker. Dus we doen het ook in Nederland. Maar deze ethische discussie, daar is geen antwoord op. Nee, precies. En dat moeten mensen zelf dan uitvogelen. En wat ik dan wel probeer, is ethische vraagstukken te vinden waar wel een antwoord op mogelijk is. Dus bijvoorbeeld, ik heb me bezig gehouden met de vraag, moet je nou wel of niet vrouwen vragen voor die NIPT-test te betalen? Uh-huh. Dat was namelijk altijd wat we deden in Nederland. Maar is dat eigenlijk wel wenselijk? Want wat doet het met mensen als je geld vraagt voor zo'n test? Ja. Eigenlijk terwijl alle andere zorg die zwangere vrouwen wordt aangeboden, kosteloos wordt aangeboden. Zeg maar, sommige mensen denken dat vrouwen misschien helpt bij het meer doordacht maken van die keuze om wel of niet die test te doen. Maar zo'n financiële bedrag kan ook een drempel opwerpen. En kan er misschien ook voor zorgen dat sommige mensen die test niet doen, eigenlijk puur om financiële redenen. Ja. Dus helpt het nou echt met het maken van goede keuze? Dat is dan iets waar je met argumenten wel een antwoord op kunt formuleren. Dus in zo'n hele moeilijke discussie zijn er altijd vragen die wel te beantwoorden zijn. We gaan naar de genoomtest. Do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad. So 50% from each of them. And they get 50% from their parents. And back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. And you spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? Ja, lekker smakelijk. Ja. Het zit gewoon in je spuug. Dat is het enige wat je hoeft af te geven. En dan kun je er dus achter komen in dit geval. En we hoorden een fragment uit een commercial waar je een DNA-test kunt doen om te zien waar je voorouders vandaan komen. Waar kan je nog meer op laten testen? Heb je een paar voorbeelden? Ja, niet alleen je voorouders, maar bijvoorbeeld ik schijn dus meer dan gebruikelijk een Neandertaal DNA in mijn genoom te hebben. Sterker nog, ik hoor bij de 1% mensen, te midden van de miljoenen klanten van een Amerikaans bedrijfje, waar je dus je DNA op deze manier alleen maar met een beetje spuug voor een paar tientjes kunt laten testen. 1% met de meeste Neandertaal DNA in zijn genoom. Ik weet niet wat dat zegt. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? En het grappige is, ik heb dat testje 10 jaar geleden gedaan. En toen had ik minder Neandertaal in mijn DNA. Dat was iets waar ik eigenlijk wel trots op was in eerste instantie. Maar dat is dus gaandeweg aangepast. En dat komt doordat we het dus steeds meer van de genen begrijpen. Dus 10 jaar geleden werd de berekening gebaseerd misschien op 1 of 2 van die plekjes in je DNA. En nu van heel veel. Oké, dus het kan ook nog eens veranderen. Want je kunt ook bijvoorbeeld kijken of je een verhoogde kans op Alzheimer hebt. Ja, toch? Dat maar dat kan dus dat 10 jaar geleden de kans misschien niet zo hoog was. En nu dan verhoogd is. Ja, dat was wel spannend. Dat is een marker die best wel sterk voorspelt. En net hadden we het over dat de meeste dingetjes eigenlijk niet zo heel sterk voorspellen. Maar deze wel. En die was 10 jaar geleden ook al bekend. Dus toen ik dat testje deed 10 jaar geleden, moest ik wel even bedenken. Want ik wist toevallig dat dit een hele sterke voorspeller was. Of ik deze wel wilde weten. Maar het bedrijfje deed dat ook wel netjes, want die zetten het achter een filter. Dus ik kreeg een pop-up. Want dit is even andere koek. Weet je zeker dat je deze ook wilt weten? En toen moest ik wel even slikken. Want als je een hoog risicovariant hebt, niet veel mensen hebben die, maar als je hem hebt, dan kan die wel tot 15 keer verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer geven. En dat zou betekenen dat je dan misschien op je 50ste dat al kunt ontwikkelen? Of wat zegt dat dan precies? Dat zegt dat in ieder geval het risico zo sterk verhoogd is dat het misschien wel bijna de kans groter is dat je het wel zou hebben dan zou krijgen op een gegeven moment dan niet. Ja. Maar op 50 zou wel heel jong zijn. Het gaat dan wel om, zeg maar, late leeftijd. Ja, zich ontwikkelende dementie. Maar dementie is natuurlijk wel een ziekte waar veel mensen angst voor zijn. En waar geen behandeling of geen preventieve mogelijkheden voor zijn. Dus nou, precies. Want kijk, en jij bent ethicus. Jij bent getraind om al die voors en tegens in je hoofd te jongleren en uiteindelijk tot een conclusie te komen? Om dus toch de beslissing te nemen om het te doen. Waarom wilde je het uiteindelijk dan toch wel? Dat is wel. Ik denk dat dat wel te maken heeft met persoonlijkheid. Dus ik hou van kennis. Ik ben ook niet voor niks een onderzoeker. Dus ik wil graag dingen weten. En als het kan? Ja, en mijn oma had dementie. En veel van mijn familieleden zeggen dat ik op haar lijk. En ik wil dat dan ook wel weten. Ik wil dat liever wel. Maar dat is heel persoonlijk. Er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet, dit soort dingen willen weten. En dat snap ik ergens ook wel. Zolang je het niet weet, kun je je ook vasthouden aan. Ja. Of nou ja, blijft je toekomst wat meer open. Dan ignorance is bliss, zeggen ze wel eens. Misschien. Toch? Maar nou ja, wat ik zei, hè, jij bent getraind om dit, om daarover na te denken. Ja. Maar ik kan ook me voorstellen dat je misschien, als je dat niet hebt, dat je denkt, nou, laat me maar eens even kijken wat ik allemaal in mijn DNA heb. Ja. En oeps, oh, wacht even. En daar zijn verhoogde kans van Alzheimer, dat is toch wel. Dat kan je leven ook totaal ontregelen, lijkt me. Ja. Er zijn ook wel gevallen van bekend dat mensen dus een beetje op zo'n manier achter dit soort informatie komen. Dus bijvoorbeeld, stel je voor dat je meedoet, hier heb ik wel eens over geschreven, maar aan een studie naar de relatie tussen genen en voeding. Dan is het leuk, want dan ben je misschien geïnteresseerd in, nou, misschien moet ik wel opletten extra met vetten, of misschien moet ik wel extra vitamine nemen. Mm-hmm. Dan zou dat misschien voor jou een motivatie zijn om mee te doen aan zo'n onderzoekje. Maar dan wordt daar ook, in de testresultaten, wordt daar ook dus deze variant die dat risico op de ziekte van Alzheimer geeft, die wordt daarin opgenomen. Want het gekke aan de genetica is dat heel veel genen ook bij meerdere soorten eigenschappen betrokken zijn. Dus datzelfde gen dat die ziekte van Alzheimer veroorzaakt, heeft ook iets te maken met jouw voedingshuishouding. Ja. Dus dan staat zo'n uitslag ineens onverwacht tussen de andere testresultaten. En er zijn echt wel gevallen bekend van mensen die eigenlijk niets vermoedend in iets van een genetisch testje stapten en wegliepen met een toch wel verhoogd risico. Ja, wat vind jij daarvan als ethicus? Moet dat kunnen? Dat zijn wel dus de consequenties die nadelig kunnen uitpakken voor mensen. Dus ik denk dat je daar als onderzoeker of als aanbieder van een genetisch testje, die testjes worden steeds goedkoper, steeds meer wijdverbreid. Ja. Ik denk dat je daar heel goed op moet letten. Dat je kijkt, maar doen wat die bedrijven rapporteer dat? Ik dat dan aan mensen? Maar doen die bedrijven dat? Sommigen wel en sommigen niet. Nee. Want dat is dan dat aspect, hè, dat je misschien dan in één keer zit opgescheept met kennis die je misschien helemaal aanvankelijk niet wilde weten, die gevolgen heeft voor je leven. Maar je hebt ook nog eens al je DNA afgestaan aan een commercieel bedrijf. Ja, en het grappige is dat de bedrijven bijvoorbeeld die voedingsadviezen geven of trainingsadviezen geven, eigenlijk wel beschikken over die hele set die ik net beschreef aan 1 miljoen van die varianten. Dus ze weten ook of je haar kleurt in de zon in de zomer, maar ook dus of je Alzheimer, een verhoogde kans op de ontwikkeling van Alzheimer hebt. En over voedings. En daar kijken ze niet naar. Want ze verkopen als dienst alleen die stukjes informatie die betrekking hebben op waar je op dat moment in geïnteresseerd bent. Maar ze beschikken wel over die dataset. En daar zijn niet alleen jouw privacy belangen mee gemoeid, maar ook die van je familieleden. Omdat DNA deel je natuurlijk met je broers en zussen. Ja. Met je kinderen, met je ouders. Dus eigenlijk neem je je familie ook een beetje mee in die databank als je zo'n test doet. Ja, als je keuzes maakt om jezelf te laten testen, dan kan dat eventueel consequenties hebben, ook voor andere mensen om je heen. Maar is dat een risico dat dus dan daar allemaal ligt op plekken waar je niet eens weet waar het ligt, in een ver land waar je niet woont? In theorie zou dat een risico kunnen zijn. Er zijn voor ook mensen die bijvoorbeeld hun DNA online zetten. Delen of stukjes van hun DNA delen. Serieus? Waarom zou je dat doen? Dat vind ik interessant. Ja. Misschien ook om de hulp in te roepen van andere mensen. Hey, hebben jullie dit ook? Okay. Wetenschappers hebben hier nog niet echt naar gekeken. Maar misschien weten jullie wel wat dit betekent. Heeft iemand dit gezien? Ja. Een soort citizen science wordt dat ook wel eens genoemd. En wat is het risico? Dit zijn wel theoretische risico's. Maar het idee zou natuurlijk kunnen zijn dat mensen, partijen die belang hebben bij het weten van genetische risico's bij jou, dat ze die in handen krijgen. Zoals? En daar actie op ondernemen, verzekeraars of werkgevers. Ik vind het niet zo verstandig dat een werkgever aan werknemers dit soort genetische testjes uitdeelt. Nee. Het zou wel eens nadelige gevolgen kunnen hebben voor je toekomst. Want als jij misschien op vroege leeftijd Alzheimer zou kunnen ontwikkelen, dan verlengen we je contract toch maar niet. Bijvoorbeeld. En het erge is dat het misschien niet eens terecht is, omdat er eigenlijk geen goede wetenschappelijke basis is voor dat soort conclusies. Ik vind het toch best schokkend eigenlijk om allemaal te horen. Het is schokkend, maar het is ook spannend. Het is ook wel grappig. Ja, waarom? Nou, bijvoorbeeld, ik ben erachter gekomen dat mijn voorouders eigenlijk allemaal uit Zuid-Holland komen, waar mijn familie ook daadwerkelijk vandaan komt. Maar heel weinig interactie is er geweest met mensen uit andere gebieden van de wereld. Door de eeuwen heen. Dat is allemaal te zien in mijn DNA. Dat is wel leuk. Is toch wel leuk om te weten. Ja, precies. Dat roept allemaal vragen op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het appelleert enorm aan je eigen nieuwsgierigheid naar waar je vandaan komt. Ja, en er zit ook heel veel nuttige informatie in het DNA. Dus bijvoorbeeld, er zitten ook juist ook in die 1 miljoen veel voorkomende markers waar we het over hadden, zit ook informatie over farmacogenetica, bijvoorbeeld. Wat betekent dat? Dat wij metaboliseren, dus wij breken allemaal op een ander tempo, op een andere manier, geneesmiddelen af. Dus bijvoorbeeld als ik snel een geneesmiddel afbreek, dan heb ik een hogere dosis nodig om een effect te kunnen hebben. Dan als ik heel langzaam, en als ik langzaam geneesmiddelen afbreek, veel langzamer dan anderen, dan is het gevaar van overdosering daar. Dus heel handig om juist dat wel te weten. En we hebben tientallen medicijnen waar eigenlijk nu van gezegd wordt, we adviseren patiënten eerst te laten genotyperen voordat we het medicijn voorschrijven. De dokters doen dat nog niet zo. Maar daar valt echt nog wel heel veel te winnen. En dragerschap. Dus als mijn man en ik kinderen krijgen, wij zijn allemaal drager van een stuk of 10, of misschien wel tientallen ziekten waar we zelf niet ziek van worden. Maar als wij het foutieve gen allebei aan onze kinderen doorgeven, dan worden onze kinderen ziek. En dat gaat om hele ernstige ziekten. Spierziekten, stofwisselingsziekten. En dat kun je dus eigenlijk, als je voordat je kinderen krijgt, zou je jezelf even kunnen laten screenen. En dat is diezelfde technologie waar dus maar wat speeksel voor nodig is, die maar naar die 1 miljoen veel voorkomende dingen kijkt. Hele goedkope, gemakkelijke en in die zin betrouwbare technologie. In de zin van, het klopt allemaal wat daar staat. Alleen, dus al die lettertjes zijn correct in kaart gebracht. Maar je moet wel weten hoe je die lettertjes moet interpreteren. Ja, moet en lezen. Er zit onzin tussen, maar er zitten ook hele zinvolle en bruikbare toepassingen tussen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel goed is juist om te weten. Je kunt van alles mee voorkomen. Maar toch, dat hoeft toch niet bij dan een bedrijf te liggen. Kan dat niet veilig gewoon dan in het ziekenhuis gebeuren? Ja, de ziekenhuizen zeggen tot nu toe nog, daar hebben we niet zo heel veel mee te maken, deze technologie. Dus het is leuk voor gezonde mensen die geïnteresseerd zijn in een beetje licht verhoogde ziekterisico's hooguit. Maar ook dus heel veel van die niet-medische eigenschappen. Zoals bitter kunnen smaken. Of je een ochtendmens of een avondmens bent. En of je grote teen langer of korter is dan je tweede teen. Al die dingen. Even serieus, kun je in je DNA aflezen of je een ochtend- of een avondmens bent? Dat soort dingen, ja. Maar is dat serieus waar? Nou ja. Of is dat onbetrouwbaar? Die wetenschap is wel in ontwikkeling. Ik heb vanochtend nog even gekeken. Ze kijken op dit moment, er wordt steeds geüpdate. Dus dat is ook grappig. Je testresultaten veranderen dus echt met de tijd. Maar ze kijken nu om te bepalen, ze geven een voorspelling hoe laat jij wakker wordt op je vrije dag. Ik om 18:14. En dat doen ze op basis van 450 van die markers door het hele genoom. Nee, hou op. Ja, en is het goed? Voorspellen ze het goed? Ja. Nee, dat meen je niet. Ja. Dat is een self-fulfilling prophecy. Ik geloof het gewoon niet. Nee, was verbaasd om dit nu zo te zien. Ongelooflijk. Maar dat is, maar dus de ziekenhuizen zeggen, ja, Dit is leuk. Maar daar gaan wij voor niet. Voor consumenten, ja, maar dat is niet iets wat wij gaan doen. Terwijl... Maar bijvoorbeeld over die ziektes en die markers en die gevoeligheid voor medicijnen. Ja. Is dat niet iets wat dan het ziekenhuis ja, dus kan er zijn doen en ook onderzoekers en dokters in Nederland die zeggen, we moeten dit massaal gaan doen. Iedere patiënt die het ziekenhuis binnenkomt, die gaan we zo'n testje geven. En dan kijken we natuurlijk niet naar hoe laat jij 's ochtends wakker wordt, maar dan kijken we wel naar, ja, hoe reageer jij op antidepressieven of hoe reageer jij op bloedverdunners. En dan word jij als ethicus natuurlijk ingeroepen van, Eline, moeten we dat willen of niet? Ja. En wat is dan jouw conclusie? Nou, dan zou ik met die onderzoekers, denk ik, om de tafel gaan zitten en zeggen van, nou, wat zijn onze criteria? Hoe gaan wij het verschil bepalen tussen bruikbare en niet bruikbare informatie? En ja, wat is een verantwoord aanbod? Hoe ziet dat, ja, er dan uit? Wat vertellen we mensen dan van tevoren? Dan moeten, ja, we heel goed over nadenken hoe we dat inkleden en hoe we die gegevens ook beschermen en hoe we ze wel of niet toegankelijk maken. Dat gaan we zeker niet zomaar doen. Je raakt een goed punt, het beschermen van de data. Dat is natuurlijk waar deze serie over gaat. Kunnen wij nog geheimen bewaren? We hebben het gehad over het DNA. Waar dat dan ligt en waar dat allemaal maar blijft. Wat denk jij? Kunnen we ons DNA nog geheim houden? Toen ik begon met mijn promotieonderzoek, zo'n 13, 14 jaar geleden, denk ik, toen dacht ik, misschien gaat het wel voorbij. Want dokters en onderzoekers waren best wel sceptisch eigenlijk ten aanzien van de bruikbaarheid van die veel voorkomende markers en het DNA. Maar ik zie eigenlijk steeds meer activiteit op dit gebied. Ik denk wel dat het door zal gaan. Ik denk dat we er niet onderuit zullen komen en dat we steeds meer met ons DNA geconfronteerd zullen worden. En dat dus ons DNA misschien nu nog een beetje geheim is, of wij zelf kunnen beslissen of het geheim is of niet, maar in de toekomst niet meer? Of minder? Ik denk dat we daar wel keuzes in kunnen maken en dat we daar ons beleid op kunnen aanpassen. Als wij het belangrijk vinden, en het lijkt mij dat het belangrijk blijft, dat mensen grotendeels zelf kunnen beslissen wie, wat, op welke manier, waar en om welke redenen hun DNA mag hebben. Ja, dat we dat kunnen afspreken met elkaar, hoe we dat organiseren, dat we dat ook zo doen. En wordt er dan over nagedacht? Want als je ziet dat die bedrijfjes, het worden er alleen maar meer, dus er worden steeds meer data opgeslagen. Wordt daar genoeg over nagedacht dan nu? Want het lijkt bijna alsof we niet meer terug kunnen. En jij zegt ook, het is geen voorbijgaande trend geworden, wat ik aanvankelijk dacht. Nee, ja, misschien moeten we daar zeker op blijven letten. Wat we in ieder geval zelf als consumenten kunnen doen, is bekijken welke bedrijven willen we wel en niet mee in zee gaan. En er wordt ook wel wat gedaan, hoor, aan zelfregulering door bedrijven en toch ook wat ontwikkeling van standaarden van, ja, waar moet bijvoorbeeld informatievoorziening van bedrijven door bedrijven aan voldoen. Mm-hmm. Ik drink toch nog even 3 keer na voordat ik, ja, zo'n testje ga doen. We komen weer terug bij waar we begonnen, namelijk de film Gattaca. There's no gene for the human spirit. Zo eindigt de trailer van de film. Ja, mooi. Ik denk dat dat waar is. Wij, de mooiste dingen van ons, die zijn zo complex dat we zelfs met 450 genen daar niet zo hele vaste uitspraken over kunnen doen. Dus heel veel zal ons toch blijven ontsnappen. Dankjewel, Eline Bunnik, voor dit gesprek. Medisch ethicus aan het Erasmus MC. En dank voor het luisteren naar deze aflevering. We hebben er inmiddels een traditie van gemaakt, zoals jullie trouwe luisteraars weten, om de laatste aflevering van een reeks in het teken te stellen van jullie vragen. Daar zijn we bijna, dus heb je vragen? Mail ze dan snel naar atlaspodcast@ntr.nl. Via Twitter, dat mag ook. Daar vind je ons onder de naam @wetenschap. Heel graag. En in de volgende aflevering dan spreek ik onze verslaggever Rick Uilenbroek weer. Hij is de afgelopen weken in de wereld van de offliners gedoken. Zeker geen mensen die hun DNA delen online. Het zijn mensen die bewust zo min mogelijk data achterlaten. Of bijvoorbeeld zonder smartphone door het leven gaan. Dat gaat hij zelf trouwens ook proberen. Ik een klein beetje. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat, leven zonder smartphone. Ga je allemaal horen in de volgende aflevering. En wil je door blijven luisteren? Luister dan naar de nieuwe NTR-podcast De Renzi Babies. Hierin gaat Joost Wilgenhof op zoek naar 37 baby's die vlak na de onafhankelijkheid van Indonesië midden op zee werden geboren op een stoomschip. Met welke koloniale erfenis zijn deze kinderen, die nu in de 70 jaar zijn, opgescheept? Dat hoor je in deze podcast. Dat was dus Atlas voor deze week. En Petra zei het al, vergeet niet je vragen in te sturen. En dan in de volgende aflevering worden die allemaal beantwoord. Blijf ook nog eventjes luisteren voor nu naar de Nacht van NTR. Want zometeen gaan we het onder meer hebben over familiebedrijven. En hoor je weer een bijzondere aflevering van Zimmerman in Space. Over Uranus deze keer. Radio 1. 4 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De politie gaat ervan uit dat de twee doden die bij knooppunt Empel zijn gevonden in een Kia Picanto de vermiste Hebe Zwart en Sanne Bos zijn, ook al is hun identiteit nog niet officieel vastgesteld. Het vermiste 10-jarige meisje en haar begeleidster werden gisteravond gevonden toen een agent bandensporen zag en een politiehelikopter vervolgens de zwarte Kia ontdekte. Die lag in het water naast een bocht van het knooppunt. De politie doet onderzoek om te achterhalen wat er precies is misgegaan. De twee doden zijn inmiddels geborgen. Amsterdam heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst gevraagd te onderzoeken of complotdenker David Icke de toegang tot Nederland kan worden geweigerd. De omstreden Britse spreker is uitgenodigd voor een bijeenkomst op de Dam op 6 november. De Amsterdamse burgemeester en de leiding van politie en justitie vinden dat ongepast. De complotdenker deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. Duitsland steekt de komende jaren miljarden in het uitbreiden van het laadnetwerk voor elektrische auto's. De komende 3 jaar wordt er ruim 6 miljard euro in geïnvesteerd. Het aantal elektrische voertuigen groeit in Duitsland nu elk jaar met bijna een kwart. Volgens het Duitse ministerie van Transport zijn er nu 70.000 oplaadpunten in het land. In 2030 moeten dat er 1 miljoen zijn. En RKC Waalwijk en Vitesse doen niet meer mee aan het toernooi om de KNVB-beker. De eredivisieclubs zijn gisteravond al in de eerste ronde uitgeschakeld door een amateurclub. De Treffers uit Groesbeek versloegen RKC met 2-0. Kozakkenboys uit Werkendam won van Vitesse. Na 2-2 gelijk waren ze beter in het penalty schieten. Het weer in het noordoosten helder en een graad of 4. Elders bewolkt en ongeveer 10 graden. De komende ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Later op de dag ook weer wat zon, bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Familiebedrijven, het woord alleen al roept een beeld op. Eeuwenoude ambacht of juist supermarktmagnaten, gerund door families. Maar fraude ligt altijd op de loer. De Nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Zometeen spreken we met Astrid Kramer. Ze is verbonden aan de Tilburg University en doet onderzoek naar familiebedrijven. En deze week kun je haar dus volgen via Twitter-account van NL-wetenschap. Je hoort haar zometeen over haar onderzoek. Maar eerst gaan we naar onze favoriete cosmonaut en dat is natuurlijk Hans Zimmerman. En deze week komen we veel meer te weten over Uranus. De planeet waar eigenlijk vrij weinig over bekend is. Alvast een klein tipje van de sluier. Het is een ijsreus. U luistert naar Zimmerman in Space. Een podcast van NPO Radio 2. De laatste tijd ben ik bezig met een redelijk tijdrovend werkje dat ik sommigen van u ook van harte kan aanraden. Het in volgorde leggen van mijn leven. De meeste van ons hebben her en der wel dozen en stapels brieven, dagboeken, oningeplakte foto's, ansichtkaarten, diploma's en aanverwante souvenirs uit het verleden. Ik vermoed dat deze berg aan herinneringen en onvervulde verlangens bij veel huishoudens uiteindelijk nooit opgeruimd wordt en doorgeschoven wordt naar het moment dat de eigenaar in zo'n langzame zwarte auto met vlaggetjes is afgevoerd en de kinderen of kleinkinderen de boel toevertrouwen aan het oud papier. De waarde van al deze paperassen is dan ook voornamelijk relevant voor degene die dit collecteert of veroorzaakt. Want wat is de waarde van al die tijdcapsules als u ze nooit eens in volgorde legt of überhaupt opnieuw bezoekt? Well. Nu zijn we natuurlijk de eerste om tegen te werpen dat dit heus nog wel een keer komt, bijvoorbeeld als het pensioen is begonnen, en dat we er nu echt geen tijd voor hebben. Well, that doesn't sound good, Hans. Maar dat is een mooi voorbeeld van tegen onszelf liegen. Er kleeft namelijk ook een kant aan dit werkje waar wij soms tegenop zien, en dat is geconfronteerd worden met al die kinderdromen. Die wensen die we hadden, maar niet konden realiseren. Of die mooie momenten die voor altijd voorbij zijn. Jeugdige, onbezonnen momenten toen niks er nog echt toe deed en het lichaam alle klappen met een glimlach opving. Ikzelf werk ongeveer zoveel uren als een gemiddelde Japanner, waar men de term karoshi hanteert voor dood door overwerken. En toch heb ook ik tijd om de bende van mijn leven in volgorde te leggen. In mijn geval zitten er ook nog allerlei geluidsopnames tussen. Look at this. What is it? The tape recorder. It's running. En omdat ik de correspondentie met ouders, vrienden en families ken en dus digitaliseer, ontstaat er een chronologisch archief van documenten. Het is wel grappig om jezelf zo te horen. Reeds gescande documenten of foto's mogen naar het oud papier en dit ruimt echt enorm op. Sowieso zat er een hoop onzin tussen de bewaarde stapels waar eigenlijk geen enkele fijne herinnering aan kleefde. Of half begonnen projecten die mij er alleen aan herinneren hoe ik toch altijd maar weer de moed verlies om plannen tot voltooiing te brengen. De therapeutische waarde van dat soort blokken aan het been uit het leven verwijderen wens ik iedereen toe. Want hoezo zou een project van jaren geleden u vandaag de dag nog maagzuur mogen opleveren? Er is een reden dat we er nooit verder mee gingen. Daarnaast is het reuze interessant om al die oude brieven en hersenspinsels weer te lezen. Er zitten vergeten herinneringen tussen. En het alleraardigste vind ik als documenten die elkaar 40 jaar of langer niet zijn tegengekomen naast elkaar in één map of directory op de computer terechtkomen, als ze min of meer gelijktijdig plaatsvonden. Dan worden er dwarsverbanden zichtbaar, of lees ik hoe destijds zowel mijn zus als mijn ouders tegen een bepaalde gebeurtenis, zoals het overlijden van een van onze katten, aankeek. Opvallend is ook hoe ik sommige gebeurtenissen volstrekt fout heb onthouden, zowel qua inhoud als qua tijd en plaats. Maar soms ook juist het tegenovergestelde, dat een gebeurtenis buitengewoon veel indruk maakte. In 1978, toen was ik 11, woonde ons gezin in de Uranusstraat in de stad Groningen. Deze column gaat zo meteen over de planeet Uranus, dus dat is een grappig detail. Ja, schiet nou maar op. Ik herinner me een moment dat ik het allemaal heel helder voor me zag. Als lid van de jongere werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde was ik ook automatisch lid van de afdeling Groningen. Dat was een hechte club mensen die elkaar regelmatig ontmoetten tijdens bijeenkomsten bij een van ons thuis. Dan kwamen we samen praten over sterren en planeten bij iemand wiens ouders bereid waren chips en frisdrank te kopen en een horde deodorant gedepriveerde nerds thuis te ontvangen. Lezingen over de zon, meteoren en ruimtevaartuig, alles passeerde de revue. Sterren kijken deden we wel eens 's avonds in Ide in Drenthe, omdat de avonden daar donkerder waren, of in Paterswolde eveneens in Noord-Drenthe. Veel scholieren uit onze klasse, met name op het voortgezet onderwijs, kwamen uit die Noord-Drentse dorpjes naar de scholen in de binnenstad van Groningen. Sterrenkunde trekt traditiegetrouw ook veel nerds aan, dus die kwamen al gauw op het Prelinius Gymnasium terecht. Dit alles even apropos of nothing natuurlijk. Ik had beloofd dat deze column over Uranus zou gaan. Oh ja, inderdaad. Die planeet kwam eind vorige maand namelijk in het nieuws, al zal niet iedereen dat hebben opgemerkt. Het artikel in kwestie verscheen in de pre-press onder de titel Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. van hoofdauteur Mélaine Seyenfest, astronoom aan het Observatoire de Paris en buitengewoon geïnteresseerd in het hoe en waarom van de hoek waarmee planeten op de ecliptica staan. Ik begrijp het niet. De ecliptica is het platte vlak van ons zonnestelsel. Als we ons zonnestelsel met alles wat daarin om de zon draait in 3D tekenen, dan zien we dat er sprake is van een denkbeeldige platte schijf. Dit maakt ook dat zon, maan en planeet allemaal ongeveer dezelfde boog aan de hemel beschrijven. Zon, maan, Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Neptunus draaien ook nog eens allemaal als een soort tollen om hun eigen as. Alsof ze op die denkbeeldige schijf van de ecliptica staan te tollen nadat een gigantisch kind ze in beweging had gezet. Alleen Uranus draait als een tol die omgevallen is. Eén kant van die planeet wijst continu naar de zon, terwijl de andere zijde in duisternis blijft gehuld. Overigens wisselen deze permanente dag- en nachtzijden van Uranus gedurende een Uranusjaar, wat 88 aardse jaren duurt, langzaam van functie. Dus waar het nu permanent dag is, is het over 44 jaar permanent nacht. Uranus is ook een planeet waar weinig onderzoek aan is gedaan door ruimtevaartuigen. Echt waar? Alleen de in 1977 gelanceerde Voyager 2 passeerde op 24 januari 1986 de planeet Uranus op een afstand van 81.500 kilometer. Wel is Uranus goed onderzocht met de Hubble-ruimtetelescoop. In 2005 werd met de Hubble een tweede ringenstelsel rond deze planeet ontdekt. Er staat op dit moment geen missie op stapel om Uranus opnieuw te bestuderen. Astronomen gaan ervan uit dat de planeten Uranus en Neptunus, allebei ijsreuzen genoemd, qua chemische samenstelling bijzonder veel op elkaar lijken. Deze ijsreuzen missen een duidelijk gedefinieerd oppervlak. Het is, net als bij Jupiter en Saturnus, zo dat de massa steeds dichter wordt naarmate men de planeet dichter nadert. Echt prettig is het er niet. De atmosfeer van Uranus bestaat uit waterstof, helium, water, ammonia en methaan en is voor ons mensen giftig. En met een minimumtemperatuur van min 224 graden Celsius best wel fris. Uranus heeft een ijlringensysteem, een magnetosfeer en 27 op dit moment bekende maantjes. En precies over die manen kunnen we het nu hebben. Dat is goed. Want die afwijkende draairichting van Uranus houdt de wetenschappelijke gemoederen al lange tijd bezig. En de connectie met de manen werd vooralsnog niet gezien. Well, I don't see it. De heersende theorie was namelijk dat er in de begindagen van ons zonnestelsel iets tegen Uranus aangeknald is, waardoor de planeet 97,77 graden scheef kwam te liggen. Maar ja, niemand was erbij en er zijn ook geen duidelijke kandidaten aan te wijzen die hier de schuldigen van zijn. Mélaine Seyenfest geeft in het eerder genoemde artikel ook nog aanvullende redenen om te twijfelen aan die heersende theorie. Ik twijfel hieraan. Hij wijst op onderzoek van diverse astronomen waaruit blijkt dat planeten Uranus en Neptunus erg veel gelijkenissen vertonen. Yes, they were the same in every case. Terwijl een impact met een groot rotsblok in de begindagen van het zonnestelsel tot veel grotere verschillen zou moeten hebben leiden. The difference. Mélaine Seyenfest publiceerde in 2021 al in Nature Astronomy over de scheve hoek van planeet Saturnus ten opzichte van de ecliptica. Die is met 27 graden dan wel niet zo dramatisch als die van Uranus, maar wel opmerkelijk. Seyenfest en collega's keken naar de invloed van de grote manen van Saturnus op deze hoek met de ecliptica en zagen dat het langzaam van Saturnus afbewegen van de grote maan Titan hier schuldig aan lijkt te zijn. In het artikel van september van dit jaar pleit Seyenfest voor het feit dat iets dergelijks ook de scheve stand van de Uranusas zou kunnen verklaren. Hij verwijst naar eerder onderzoek aan onder andere Saturnus en denkt dat het scheefzakken van de planeetassen een recentere gebeurtenis is. Iets van de afgelopen miljard jaar in plaats van 4 miljard jaar geleden. 100.000 years ago. Seyenfest en collega's lieten computersimulaties los op modellen van ons zonnestelsel en zagen dat een beetje maan met een massa van 4 x 10 tot de min 4e de massa van Uranus in staat moet zijn de planeet op zijn zij te leggen, waarbij zo'n maan langzaam van Uranus afmigreert. Dat is vergelijkbaar met hoe onze maan dat ook bij de aarde doet. Nadat Uranus in het model 80 graden omver was geflipt, ontstond er een redelijk chaotisch model van Uranus met de manen die daar omheen draaien. Deze chaos eindigde min of meer abrupt als de maan die dit alles veroorzaakte juist weer aangetrokken werd door Uranus en daarop terecht kwam. En deze laatste klap werkte in het model uitstekend om de huidige stabiele asrichting van Uranus te stabiliseren. Dat zou betekenen dat de maan die Uranus omlegde dus nu onderdeel van de planeet zelf uit zou kunnen maken. Dat is natuurlijk lastig aan te tonen met onze huidige observatoria, zowel op aarde als in de ruimte. Want Uranus heeft geen duidelijk oppervlak waar kraters op ontstaan. Ja, dan zeg je, dat is grappig. Dat is natuurlijk, dat zou kunnen, ja. Misschien herinnert u zich nog wel de impact van komeet P. Shoemaker-Levy 9 op de planeet Jupiter in juli 1994. Scientists these days are keeping a large eye on the distant planet, because it's about to be involved in a cosmic collision. De littekens die hierdoor ontstonden waren een tijd lang goed zichtbaar, maar zijn inmiddels gewist. Vergelijkbaar met Uranus is Jupiter vooral een bal van gas met een onduidelijk oppervlak. De windsystemen die daar in de atmosfeer heersen, poetsen inslagen met de tijd weer netjes weg. Dus iets dergelijks kan ook bij planeet Uranus gebeurd zijn. In het artikel wordt nauwgezet gekeken in welke gevallen een maan in staat zou zijn Uranus te laten draaien zoals de planeet nu doet. En zo komen Scienvest en collega's uit op plausibele scenario's waarbij een relatief grote maan met een realistische massa als dader kan worden aangemerkt. How did she do it? Een antieke maan die we nu niet meer kunnen aanwijzen omdat Uranus deze mogelijk heeft ingekapseld. Inderdaad, als we de massa van alle manen rond reuzenplaneten naast elkaar leggen, dan komt Uranus er bekaaid vanaf. De opgetelde massa van de zwaarste 5 manen van Uranus is nog niet eens de helft van de massa van bijvoorbeeld de grote maan Triton bij Neptunus. Dit zou kunnen doen vermoeden dat er inderdaad een maan ontbreekt bij Uranus. Wat als ik er meer over wil weten? Op dit moment, oktober 2022, staat Uranus rond middernacht hoog in het zuidoosten tussen de sterrenbeelden Ram en Stier in. Naarmate dit jaar 2022 naar het einde toe loopt, kunt u steeds vroeger op de avond zoeken naar Uranus. Wat misschien nog wel lukt ook met het eerder donker worden. Tot april volgend jaar kunt u Uranus nog in de vroege avond proberen te vinden. Maar daarna verdwijnt de planeet tijdelijk in het zonlicht. See you later. Zo rond juli wordt Uranus dan weer zichtbaar voor zonsopgang. Als u nu denkt dat ging me allemaal te snel en ik trek het niet om deze column nog een keer te beluisteren, weet dan dat er hele mooie sterrengidsen bestaan. Ik ontving onlangs de prachtig uitgevoerde hemelkalender 2023 van Andreas Dil en Christian Steijaert. Dit is de Belgische variant van de Nederlandse sterrengids. Beide sterrengidsen zijn qua inhoud goed vergelijkbaar en een ontzettend dankbare aanvulling op de astronomiehobby. Wie weet kan Sinterklaas binnenkort wel een exemplaar in uw schoen leggen. Dank u, Sinterklaasje. Tot de volgende keer. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Take advice. Someday you'll pay the price. Foreigner op NPO Radio 1. Met Cold as Ice. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Jonge zeehondjes doodslaan voor de bondhandel. Europa reageert geschokt als in 1980 beelden van deze brute zeehondenmoord worden gepubliceerd. Verantwoordelijk voor deze foto's en filmbeelden zijn de Nederlandse milieuactivisten Norman Swelm en Fred Hess. In deze Andere Tijden podcast vertellen zij over de totstandkoming van hun reportage en hoe hun gruwelijke beelden geleid hebben tot een importverbod op zeehondenbont in Europa. Dit is de Andere Tijden podcast. Jagers die jonge zeehondjes doodknuppelen op het ijs, dat rood kleurt door het bloed. En dat allemaal voor een bontjasje. Deze afschrikwekkende beelden schokken Europa in 1980. De beelden zijn gemaakt door de Nederlandse milieuactivisten Norman van Swelm en Fred Hess en luiden het begin in van het protest tegen de zeehondenjacht. Het begon allemaal toen zij in 1979 toestemming kregen om mee te varen met zeehondenjagers op een Noors schip, om te laten zien hoe die jacht er nou eigenlijk aan toe ging. Een unieke kans, want dat was nog nooit eerder gelukt. Met een helikopter worden ze naar het schip gebracht. Ten eerste keek ik vanuit het helikopter naar het schip, maar ook ik zag ook de zeehonden al liggen. En op een gegeven moment zie je ook gewoon rode strepen zo daarover het ijs getrokken zijn. En dan zie je op een gegeven moment, die volgt hij dan, en daar ligt het schip. Dus je ziet al eigenlijk al meteen wat er aan de hand is. En ja, het is natuurlijk een wondermooie wereld, want het is natuurlijk fantastisch daar, dat pak ijs. Maar ja, je ziet al van wat een soort inferno daar plaatsvindt. Dus dan zijn er geland. Ja, en eigenlijk, ten eerste ben je heel erg beïndrukt door wat je ziet. Maar aan de andere kant zie je ook gewoon ja, de jagers. Of zaten er meteen in. Meteen, van het eerste moment eigenlijk, we landen eigenlijk in een slachthuis. Zo moet je ongeveer voorstellen. Ja. En het eindigde ook in een slachthuis. Ja. We hebben nauwelijks de kans gehad om bijvoorbeeld die zeehonden te bewonderen. Wat ik dus bijvoorbeeld heel graag had gewild, hij ook. Ja. Dat je mooie beesten bekijkt en gedrag bestudeert. Nou, het is soms een paar minuten gelukt. En dan op een gegeven moment had ik een van die jonge klapmutsen. En daar heb ik een kort shot van gemaakt. En op hetzelfde moment suisde er zo'n hakenpik langs mijn hoofd. En boem, was hij dood. Er zijn vaak wat boerenzonen die zeg maar, gedurende de winterseizoen dan een leuke bijverdienste willen hebben. Een stukje avontuur ook in het ijs. Dus het zijn sowieso wat geremde, wat simpele mensen, zeg maar. Maar uiteindelijk ja, raak je toch wel in gesprek. En je deelt natuurlijk de maaltijd met ze. Dus op een gegeven moment ontstaat er wel een band met de ene meer dan met de ander. Maar het, het blijft natuurlijk op een zekere argwaan, zat er natuurlijk wel in. Maar het was allemaal bijnamen gegeven. Omdat ze op een gegeven moment zeg maar, over hun konden praten zonder dat ze door hadden dat het over hun ging. Dus we hadden op een gegeven moment iemand die nog een vel van een glaasje hield en uit Lapland kwam. Dat hadden we de dronkenlap genoemd. We hadden de coole killer. Dat was echt een man die bijna met plezier de beesten de hersens insloeg. Volkomen emotieloos. Ja, de een en de ander in elkaar de hersens insloeg. Hij slaat er eerst één dood en vervolgens ligt er nog een jong vlakbij en dan... Dan aait hij het een beetje en laat het jong aan zijn hand ruiken. En vervolgens wordt het jong doodgeslagen. 'S Avonds, als dan de buit binnen was, de huiden van de gevilde beesten aan boord gehezen werden, dan ging men dan nog 's nachts door om die huiden schoon te spoelen van vaak van spek en vetresten te ronddoen. Ja, dan keek je uit je patrijspoort. Wij lagen dan in de ziekenboeg van het schip. En dan werd je echt gewoon ziek van wat je zag. Dan zag je één dek van allemaal rode grote pannenkoeken bijna van die huiden. En dan ging ik bewondering voor. Die mannen gingen dus van 's morgens vroeg tot 's avonds laat door en door en door. Die vielen echt slaapdronken, dan wel soms wel dronken van de akkefiet, vielen ze in hun bed. Norman en Fred maakten een reportage over zeehondenjacht ver weg in Newfoundland, Canada. Toch kende ook Nederland een traditie van zeehondenjacht dichtbij op de Wadden. Tot 1954 moedigde de Nederlandse overheid de jacht zelfs aan, omdat de zeehond de visserij in de weg zat. Vissers die een zeehondje knuppelden, die kregen extra geld. En visser Hans Bruin die deed daar gretig aan mee. En ik heb ze dan wel onder water weggehaald, maar dan moest ik ze bij het staartje hebben. En anders hou je geen zeehond. Dat was net een schroef. En als u hem dan bij het staartje had, wat deed u dan? Nou, een knuppeltje. Ja. Ja, dat is zo gebeurd hoor. Een heel oude truc die robbenjagers toepassen om zeehonden, vooral jongen, te vangen, is om languit op het strand te gaan liggen en met de benen tegen elkaar te wrijven. Dat schijnt een soort signaal te zijn waar de jongen naartoe komen. Ik was een zeehond. Ik was geen zeehond, maar dan komen ze te kijken. Hé, ben je nou wel een zeehond? Dan ben je dichterbij, ben je wel een zeehond? Dan kon ik ze schieten. Dan werden ze gefilmd. Het velletje werd er heel netjes afgesneden. En dan werd de spek er afgesneden. En de spek dat werd gekookt voor traan. Uit het vet wordt dus levertraan gewonnen. Maar er is meer. Handelaar Dick Meijer koopt de vachten van de zeehonden uit de Waddenzee op voor de bondhandel. Het begint nog kleinschalig met jaarlijks een paar honderd vellen van zeehonden. Daar werden toen zeehondenjassen van gemaakt. Nou, dat was in. Ik bedoel, dat moest hip worden. Het probleem met zeehondenvelden was dat ze heel snel stijf als een plank. Ja? En als je daar dus iets mee wilt doen in de sfeer van een bondjas maken, moet het soepel zijn. En ze hadden heel snel de neiging om te vergelen. Toen is mijn vader samen met een scheikundeleraar uit Groningen en een apotheker zijn ze gaan experimenteren om een procedé te ontwikkelen waarmee ze die vellen dus soepel kregen en de vergeling weg zou blijven. Dat ging op de huistuin- en keukenmanier. Hè. Mijn moeder had een centrifuge waar normaal de was in werd gedaan. En die werd dan, zeg maar, s'avonds gebruikt voor proefjes met een zeehondvel erin en chemicaliën A, B en C erbij. Ja? En ja, dat heeft een jaar of anderhalf jaar geduurd en toen was het klaar. Toen hadden ze het. Deze uitvinding om de zeehondenvacht soepel te maken zorgt ervoor dat het Groningse bedrijf ineens een enorme voorsprong krijgt in de internationale bondhandel. De vraag naar bondjassen wordt zo groot dat het aanbod van pelsen uit de Waddenzee niet meer voldoet. De handelaar uit Groningen wijkt uit naar Canada. Oh, dan vanuit de Newfoundland hadden we zo'n 30.000, 40.000 zeehondenvelden vandaan. Ja. In Canada hadden wij aan de oostkust een eigen bedrijf. In Carbonier in Newfoundland. En aan de westkust in Prins Rupert, in British Columbia. En we hadden een nederzetting in klein bedrijf in Anchorage in Alaska. Een multinational? Ja, maar heel klein. Ja. Hoeveel mensen werkten daar? Totaliteit? Ik denk in de gloriejaar zo'n 150, 200 man. Wat was de omzet? 28, 30 miljoen gulden toen. De herfst- en wintermodellen van de grote Franse couturiers lopen nu ook op straat. Zodat we van dichtbij kunnen zien dat de vrouw volgens Nina Ricci in Russische stijl gekleed moet gaan. Pierre Balmain maakt veel en overvloedig gebruik van bont. Heel chic zijn laarzen gemaakt van hetzelfde materiaal als de maxi-mantel. Een detail dat men bij veel modellen van Balmain tegenkomt. Er waren ontwerpen die werden daar getoond als zijnde van Balmain, als zijnde van Veneziani. Ja? En dat waren ontwerpen van meneer Van Daal. Het is niet zo dat hij die modehuizen dicteerde, maar het feit op zichzelf is natuurlijk heel bijzonder dat iemand, zeker in die tijd, hè, dat gebeurde. En zo wordt Van Daal en Meijer in de jaren 70 de onbetwiste nummer 1 wat betreft de import van zeehondenbont in Europa. Veel bekende Nederlanders die dragen bont, zonder ook maar enige schaamte. Tot de gruwelijke beelden van het activistenduo Hess en Van Swelm gepubliceerd worden en de hele wereld overgaan. Geschokt kwamen ze terug van de klopjacht die aan 7200 zeehonden het leven kostte. Dat het zo erg was, hadden zelfs wij niet gedacht, was hun commentaar. Hun reportage laat de zeehondenjacht in alle gruwelijkheid zien. Politica Hanja Maiweggen van het CDA kan zich de reportage nog goed herinneren. Ik had een heel plakboek van al dit soort reportages. En die, ik weet dat die ertussen zat en een behoorlijke impact had. Dierenbeschermingsorganisaties hebben zich de laatste jaren fel verzet tegen deze jacht. Leden van Greenpeace gingen het ijs op om door groene verf de vacht waardeloos te maken. Maar vooral maakte men door films en foto's bekend hoe afschuwelijk deze jaarlijkse jacht wordt uitgevoerd. Dat is een ideale actie voor emotie. Ja? Hè? Zijn we het erover eens? Als je dat ziet met witte sneeuw, witte beestjes en rood bloed en leuke grote ogen. Ja? Nou, dan is dat niet plezierig, nee. Het is ook niet zo te verbazen dat kinderen, maar ook volwassenen zoals ik, daar heel verontwaardigd over waren. De Nederlandse Europarlementariër Hanja Mai heeft de resolutie tot invoerstop van zeehondenproducten in de EEG opgesteld. Het gaat vooral om de massale, industrieel georiënteerde jacht die gedurende 4 à 5 weken per jaar wordt uitgevoerd in Newfoundland, rond Jan Mayen en in de Witte Zee. Deze jacht is zo onmenselijk wreed en wekt zoveel afkeer dat verschillende landen al zijn overgegaan tot nationale importstops. We hebben Canadese delegaties op bezoek gehad met ministers die diep verontwaardigd waren, maar die natuurlijk ook wel zagen dat deze markt in zou zakken. En die geweldig veel druk hebben uitgeoefend om ons te weerhouden van deze actie. Men zei vooral dat de Eskimo-gemeenschap daar enorm onder zou lijden. En men zei dat die zeehonden heel veel vis aten en dat ook de vissers een grote schade onderleden. Dat waren de twee argumenten die men gebruikte. Verder kan ik me niet zo erg herinneren, want ik ben meestal niet zo gevoelig voor dat soort druk. Ik kan het me nu niet meer helemaal voor de geest halen, maar ik weet dat liedje toen heel populair was. De jas die eerst van de zeeuwtje was, of van een konijn, of een ermelijn, een vos of een haas, een wolf, een das. Zo'n tweedehands jas, zo'n tweedehands jas. Binnen enkele maanden komt er een importstop op zeehondenbont. De zeehondenhandel in Europa stort totaal in. De vangst ging nog wel door, maar de economische bodem eronder die werd er vanuit geslagen, onderuit geslagen. Ja, de angel was uit de bij, dat was wel duidelijk. Ik denk dat er geen bedrijfstak geweest is die zo snel om zeep geholpen is. En ik vond het jammer vanwege het feit dat het heel veel geld gekost heeft. Nee? Het was absoluut een actie van grote klasse, geloof ik. Ik denk er nog steeds met trots op wat we toen gedaan hebben. Het is best een zware klus geweest. En ik denk dat we het goed geklaard hebben, die klus. Ja, ik kan er met trots naar terugkijken. Niet met plezier, maar met trots. Dit was het tweede seizoen van de Andere Tijden podcast. Dank voor het luisteren. En ook namens Mirjam, tot de volgende. Every 19 minutes, man explodes a harpoon in a whale's back. The shrapnel from that grenade slowly kills this beautiful mammal that was here 40 million years before all of us. What right does man have to do this? Thank you. ABBA met Eagle op NPO Radio 1. En daarvoor hoorde je de Andere Tijden-podcast over de zeehondenjacht in 1980. Veel meer bijzondere geschiedenisverhalen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Wetenschap in 280 tekens. En dan gaan we door met onze twitterende wetenschapper. Ze was altijd al actief op Twitter, maar dan in het Engels deze week. Je kan haar deze week eindelijk volgen in het Nederlands op het Twitter-account van NL-wetenschap. Astrid Kramer, hele goede nacht. Goedenacht, met Astrid Kramer. Ja, dat hoopte ik al inderdaad. Dan heb ik de goede gebeld. Je twittert nu dus in het Nederlands. Hoe is dat? Nou, dat is niet heel veel moeilijker of meer dan in het Engels. Maar ik twitter eigenlijk in het Engels, omdat in de wetenschap, onderzoekers, familiebedrijven, dat ik dacht, nou ja, dan heb ik een grote publiek, zeg maar. Maar nu op NL-wetenschap, dus in het Nederlands, heb je al een beetje reacties gekregen? Ja, jawel. Ik krijg hier en daar vragen. Het stroomt niet over. Je kan ook wel volgens mij in Twitter aantal views zien, dat soort dingen. Gisteren had ik nog een fout gemaakt. Ik had een poll gemaakt en mijn antwoordcategorieën waren niet helemaal goed. Dus daar krijg je dan heel snel reacties voor. Hier kan ik niks mee, Astrid. Je krijgt reacties. Dus leuk. Ja, leuk. Jij bent verbonden aan de Universiteit van Tilburg, Tilburg University. Moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen. En jij doet onderzoek naar familiebedrijven. Ja. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen familiebedrijven en andere bedrijven? Nou ja, er is altijd veel discussie over, maar eigenlijk, hè, als je grofweg kijkt naar familiebedrijven, dan zeggen ze vaak dat ze een andere oriëntatie hebben qua tijd. Dus meer naar de lange termijn kijken dan bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven of niet beursgenoteerde bedrijven. En daarnaast is de familie eigenlijk ook vaak een belangrijke resource. Dus de familie kan ook vermogen geven aan het bedrijf of juist helpen met echte werk. Hè. Als menselijk kapitaal, dat ze gewoon werk leveren in een bedrijf. Mm-hmm. En daarnaast wat we vaak zeggen is wel elk bedrijf heeft natuurlijk gewoon een doel. Winst maken, overleven, continuïteit. Maar dat een familiebedrijf zich ook richt op meer niet-economische doelen. Maar dan is het bijvoorbeeld het welzijn van de familie. Dat ze dat ook belangrijk vinden, omdat dat natuurlijk ook bij het familiebedrijf hoort. Dus dat zijn eigenlijk vaak drie onderscheidende factoren van familiebedrijven. Wat zijn dan natuurlijk de familie die erin zit. Dat is belangrijk. Ja, natuurlijk. Wat zijn dan een paar grote bedrijven die we allemaal wel kennen, maar waarvan we niet weten dat dat familiebedrijven zijn? Ik zou zeggen, nou ja, wat nu recentelijk in nieuws is vaak de Jumbo, maar is natuurlijk een grote supermarkt. Dus die weten mensen vaak wel. VDL, maar dat is misschien een groot bedrijf in het zuiden van het land, die eigenlijk alles wat van Wim van de Leegte, die naam kennen ze vaak wel. Alles wat aluminium is, maken zij. Heineken is eigenlijk nog steeds een familiebedrijf. Dus dat zijn wel grote bedrijven. Maar soms is het ook vaak als we een product kopen wat wij direct van het bedrijf kopen of als consument mee in aanraking komen. Maar heel veel familiebedrijven zijn ook gewoon, die verkopen aan bedrijven, business to business. En dan weten we het eigenlijk gewoon niet goed in die zin. Nee. En echt een familiebedrijf, als je kijkt van, je vroeg net onderscheidende kenmerken, maar bij een familiebedrijf moet een familiebedrijf natuurlijk altijd het merendeel van de aandelen hebben, eigendom. En in het management vertegenwoordigd. Dan vinden we het vaak qua juridische aspecten ook een familiebedrijf. Zeg maar. Ja, wat je ook allemaal noemt, vind ik nou niet echt helemaal het beeld van de kleine schattige kruidenier, zeg maar, wat ik dan toch wel voor me heb. Nou, dat klopt wel, want het merendeel, de kleine schattige kruidenier, ik wil niet zeggen dat dat het merendeel is, maar het merendeel van een familiebedrijf is echt MKB. Bedrijven. Dus als je dan kijkt, micro is vaak 1 tot 10 werknemers. Maar als je het merendeel van een familiebedrijf is echt tussen de 10 tot ook wel tot 200 werknemers. Dat wordt natuurlijk ook al veel. Maar het merendeel is echt de bakker, de slager, maar ook veel bedrijven in de dienstverlening. Agrarische bedrijven zijn allemaal vaak familiebedrijven. Ja. Hmm. En jij kijkt in jouw onderzoek dus naar die dynamieken, hè, in families die samen een bedrijf hebben. Wat valt daarin op? Wat valt daarin op? Nou, dat we eigenlijk een aantal jaar geleden in onderzoek zijn we ons meer gaan richten op de discussie ging heel lang over wat is nou het verschil tussen een familiebedrijf en een niet-familiebedrijf en presteren familiebedrijven beter? Nou, die vraag kunnen we niet goed beantwoorden. Zoals in de wetenschap zijn er vaak meningen en allerlei uitkomsten. Maar nu zeggen ze eigenlijk meer van oké, maar we moeten meer naar die familie kijken, die dynamiek. En dan is ook nog een breed woord, maar bijvoorbeeld van hoe is de familie samengesteld qua vader, moeder, kinderen, zoons, dochters, of de grotere familie, neven en nichten. Maar ook hoe communiceren ze met elkaar? Of hoe is de onderlinge verbondenheid? En dat we eigenlijk zeggen, nou, die familie, die dynamiek die erin speelt, dat wel een betere factor kan zijn voor het voorspellen van succes van familiebedrijf. Dus waarom is het ene familiebedrijf beter? Presteert het beter op internationalisering of op gewoon presteren qua winst, zeg maar, dan het andere familiebedrijf. En dan zit er veel in die familie. En dat kan heel goed gaan. Ja. Maar het kan ook fout gaan en dan kom je in conflict, in problemen. Het belangrijkste onderdeel van een familiebedrijf is als het naar de volgende generatie moet. Of gaat, naar de volgende generatie, zoals het wordt overgedragen aan kinderen of neven. Of in ieder geval aan familie, om het iets breder te trekken. Dan komt er heel veel los. En daar kan een conflict ontstaan, problemen in de opvolging, mislukking van opvolging. En dat komt toch nog wel vaak voor. Ja, hoe vaak komt dat ongeveer voor dan? Wat zie je dan, zeg maar, als dat gebeurt? Dat de opvolging niet gaat zoals het gaat. Dus eigenlijk dat zoon, dochter, neef en nichten volgen op. En dat de opvolger eigenlijk niet klaar voor is. Capabel voor is. Niet de competenties heeft. Of dat er toch rivaliteit ontstaat tussen kinderen. Hè, dat er meerdere willen opvolgen. En dat is natuurlijk ook wel, stel je hebt een broer en een zus. En daar heb je een soort van gewoon een familierelatie mee. Zoals we dat, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen relaties met broers en zussen. Maar als je dan in één keer moet gaan samenwerken, is een andere dynamiek, is een andere manier. En daar moet je echt wel voorbereid zijn. En dat zijn bedrijven soms onvoldoende. Of soms gebeurt er ook iets waardoor je het eigenlijk niet hebt kunnen voorzien. Mm-hmm. Dus opvolging is een belangrijk onderdeel, maar ook conflict in familiebedrijven. En conflict is er ook in niet-familiebedrijven. Ja, maar bij familiebedrijven is het natuurlijk erger, weet niet of je het erger kan zeggen, maar er staat meer op het spel. Want als je een bedrijf leidt met je broer en je hebt ruzie, dan heeft dat direct effect op de resultaten van het bedrijf. Ja. Zeker als het kleiner is. Dat is vaak wat we zien. Ja. Maar ook bedrijf waar het goed gaat, hoor. Ja, precies. Ja. Nee, want ik heb echt wel eens gehoord van mensen die inderdaad zeggen, doe nooit zaken met je familie. Maar dat herken je dus wel. Het kan echt twee kanten opgaan. Je zegt inderdaad, doe nooit zaken met je familie. En dat is ook volgens mij wel een uitspraak. Want je hebt een goede familieband, dat wil je niet op het spel zetten. Ja. Aan de andere kant zie je ook wel in landen waar misschien corruptie meer aan de orde van de dag is of waar vaker voorkomt, zie je vaak familiebedrijfjes. Dus dat familie met elkaar gaat ondernemen, omdat je die goed kan vertrouwen. Hè? Die familieband is toch wel heel sterk. Dus daar zie je dat gebeuren. Maar er zijn ook gewoon bedrijven waar ze denken, ik wil niet anders dan met mijn familie ondernemen. Het moet naar de volgende generatie. Dat zie je wel. Het kan twee kanten opgaan. En jij probeert ze ook een beetje wegwijs te maken. Je maakt een management modellenboek gericht op die familiebedrijven. Hoe moet dat eruit gaan zien? Nou, dat is, het is nog, ik ben ermee bezig met een collega. Toevallig gaan we daar vandaag over hebben. Maar het is, mijn idee is, we zijn hier en daar bezig. Maar het is nog lang niet af, laat ik het zo zeggen. Wat mij inspireerde is dat, als ik met familiebedrijven praat in allerlei settings, is dat ze dan hun bedrijf gewoon, net zoals wij ons werk, je gaat naar je werk, je hebt vaak niet altijd tijd om na te denken. En er zijn in de literatuur een aantal modellen waarin je bijvoorbeeld de levensfase van je bedrijf kan aangeven. En ik denk dat het heel leuk is of goed is voor echte ondernemers om gewoon eens een paar modellen in te vullen en dus op te reflecteren van, wat betekent het als mijn bedrijf naar de volgende generatie moet? Want als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt met je zus of met je broer en je krijgt allebei kinderen en je wil het bedrijf overdragen naar je volgende generatie, dan komen er in één keer neven en nichten met elkaar. die een bedrijf gaan runnen. Wil je dat? Kan dat? Mag dat? En als je dat niet wil, dan moet je bijvoorbeeld misschien je kinderen gaan wel aandelen geven. Maar niet dat ze in het bedrijf gaan zitten. Dus we komen bij elke stap die een bedrijf, familiebedrijf zet, in zo'n model heeft gevolgen. Positief, negatief. En daar moet je iets van vinden. En ik zou graag als zoiets af is om met gewoon een groep familie of ondernemers te zeggen, ga het invullen, ga er eens op reflecteren. Hoeft niet lang te zijn, mag gewoon een morgenmiddag. Maar dat ze begrijpen wat is er gebeurd in het verleden, hoe beïnvloedt dat mijn bedrijf in de toekomst, in mijn familie eruit, gewoon wat bewustwording. Een model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid, dus dat kunnen we ook nooit benaderen. Maar gewoon eens een stukje bewustwording. Dat is wel, lijkt me heel leuk om te doen. Staan ze daarvoor open, denk je? Want jij bent dan toch een buitenstaander die zich even in hun familie mengt. Dat klopt. Ik pretendeer allereerst niet te zeggen dat ik de antwoorden heb. Maar ik heb dus wel eens in een sessie gezeten waar ook zoiets werd gedaan. En dan zie je toch wel heel even, de ondernemers zijn ook grote bedrijven, druk. Dus niet altijd de tijd voor. Maar ik denk wel dat ze daar open voor staan. Omdat ze het uiteindelijk het model zelf invullen. En de resultaten interpreteren. Maar gewoon meer in meedoen als een soort moderator van groep. Denk hier eens naar, kijk daar eens naar. Ja, want maar het is nog niet af. Nee. Duurt nog even. Nee. En hoe zou dat dan die familiebedrijf moeten ondersteunen? In een stukje van bewustwording eigenlijk van wat ik net zei, van als je keuzes, als je zegt ik wil graag dat mijn kinderen gaan opvolgen en je hebt er drie en je zegt eentje, dan is heel snel de vraag bij familiebedrijven natuurlijk, maar wat gaan mijn andere twee kinderen doen? Krijgen die wel aandelen, maar willen ze niet het bedrijf leiden? Mm-hmm. En dan ben je wat betekent dat voor het andere kind? Of als je alle drie de kinderen toch in het bedrijf mee laat werken, ontstaat er natuurlijk weer een andere dynamiek. Dus een soort, ik denk echt bewustwording van wat betekent als ik deze keuze maak, die hier toevallig in zo'n model naar voren komt, wat betekent dat voor de toekomst van mij, mijn familie en het bedrijf? Want jij gaat nu natuurlijk ook al vaak met ze in gesprek voor je onderzoek. Wat voor reflectie krijg je daarop? Hoe bedoel je reflectie in de zin? Hoe reageren ze dan op al die vragen die jij stelt? Dat is als onderzoeker met interviews vind ik altijd mateloos interessant, omdat ik natuurlijk altijd een kijkje kan nemen in het bedrijf, het zijn familiebedrijf of niet. Ik vind dat ook niet familiebedrijf, maar in deze casus familiebedrijf altijd bijzonder open zijn over wat je ze vraagt, antwoorden krijgt. Een promovenda, Joyce Cox, waar ik mee samenwerk, die heeft echt wel, die heeft onderzoek gedaan bij familiebedrijven als de CEO, de ondernemer, plotseling overlijdt. Daar zijn mensen bereid toe om daar interviews over te geven, hun emoties, hoe ze het hebben ervaren te geven. Dus dat zijn natuurlijk hele precaire situaties. Maar mensen zijn altijd verbazend open, of niet verbazend, zijn open in wat ze doen. Dat is natuurlijk belangrijk voor ons als onderzoekers, van dat we daar betekenis aan kunnen geven. Dus ik vind het altijd heel interessant ook hoe een geschiedenis van een familie loopt. Ik kan het lezen op een website, maar als ze dat zelf vertellen en je krijgt altijd echt goede, mooie verhalen en goede feedback, zeg maar. Jij mag eigenlijk, jij krijgt gewoon een blik in een real life soap eigenlijk. Een real life soap, dat zou je kunnen zeggen. Als er conflicten, dan zijn ze misschien wat meer terughoudend. Maar je kan het een soap noemen, maar als het je krijgt goede inzicht in de dynamiek, zeg maar. In de verhaallijnen van het bedrijf, om het zo te zeggen. Ja. Wat mogen we allemaal nog van je verwachten deze week op NL-wetenschap? Ik moet eerlijk zeggen, het is dan altijd van naast je werk. Dus ik dacht, ik heb best veel. Het is best een. Je moet echt een verhaallijn hebben, zou ik zeggen, om iets te doen. Komende dagen heb ik nog wat afspraken over familiebedrijven. Dus daar zou ik over twitteren. Ik had nog een mooie serie bedacht, die ook online is geweest bij de die ik nog aan de mensen wil laten zien. En verder wat onderzoek dat is gepresenteerd, dat ik met collega's heb gedaan waar ik aan werk. Ik ben nog bezig met met een onderwijscasus over familiebedrijven artikelen. Dus daar nog iets meer inzicht in geven. Waar ik op dit moment echt zelf meewerk. Ja. Aan werk, moet ik zeggen. En de hamvraag, zou jij ooit een bedrijf starten met je eigen familie, denk je? Na al je onderzoek? Ja, ik zou er altijd open voor staan. Of met, maar ik denk wel de ins en outs er goed naar kijken van hoe moet je dingen vormgeven. Maar misschien is dat wel ook het interessante aan een familiebedrijf. Ik denk, een familiebedrijf ontstaat nooit met het idee, ik ga een familiebedrijf beginnen. Het ontstaat altijd met een ondernemer, met een goed idee. Het zij 200 jaar geleden, het zij 10 jaar geleden. En dan in één keer... Ja, nou ja, niet in één keer, maar dan krijgen ze kinderen of een familie groeit of neven en nichten. Of als er geen opvolging is, je hebt zelf geen kinderen. Dat je zegt, nou oké, okay, misschien... dus daar ontstaat het mee. En vervolgens is het pas als we naar een volgende generatie gaan, hebben we het paar pas over 20, 30 jaar, zeg maar. Ja. Dus dan is er al veel gebeurd en dan wordt het eigenlijk... wordt het ook los als geen familie of als je niet met je broers of zussen of ooms en tantes een bedrijf hebt. Dan ontstaat echt nog meer dynamiek. Dus het is nooit dat iemand zegt, kom, we gaan een familiebedrijf beginnen. Het zijn twee broers, twee zussen of een individu die het bedrijf begint. En zo evolueert het. En dat is ook het mooie aan familiebedrijven, denk ik. Astrid Kramer van de Tilburg University. En natuurlijk deze week de beheerder van het Twitter-account van de Universiteit van Nederland, NL-wetenschap. Heel erg bedankt dat ik eventjes met je mocht praten over familiebedrijven en de reality-serie, die zien we tegemoet, hè? Ja, ik twitter hem. Bedankt. Dankjewel. Tot ziens. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. We are. Sister Sledge met het toepasselijke We Are Family. Naar het verhaal over de familiebedrijven natuurlijk. En dit was ook de nacht van NTR voor deze week. Ik neem nog eventjes het spoorboekje met je door. Want volgende week zijn we er weer met Laura van der Lubbe. En zij doet onderzoek naar serious gaming. Wat dat is, hoor je volgende week. Morgen is het de beurt aan de nacht van Omroep Zwart. En zometeen hoor je op deze zender Vroeg met Anna Plezier. En zij gaan het hebben over de problemen in het openbaar vervoer. Heb je daar vragen over? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. Tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur.